عظیم اجتماع ایک دریا دے کنارے دوتے مولوی دے واسطے ہون دا کی تک بندا ہے. پھر پاکستان دے اندر ایک خاص مہربانی ہے اللہ رب العالمین دی, اس نے دلاں وچ کشش پیدا فرما دیتی. یہ صرف اور صرف اس وقت ناچیز دا ملک دے طول و عرض دے اندر روزانہ دا خطاب اور عوام الناس دا محبت اور ذوق و شوق, اے مصطفیٰ کریم دا ایک معجزہ. سبحان اللہ, بے شک اور اے حق دا جو طوفان اٹھیا کھڑا ہے نا, کہ کسے مائی دے لال کو ڈکیا نہیں جانا. انشاءاللہ میں اگلے دن لاہور خطاب دے دوران گل کیتی, میں کہ اوئے بڑے بڑے مخالفین ٹل ما مار دین ٹل پہ مار دین, سر تو پیراں تک اپنی جنہ چوٹی دا زور لا سکدے نے لا لین. اے جو حق دا قافلہ اٹھا ہے نا, اس اپنی منزل مقصود تے ضرور پہنچنا ہے, اینو دنیا دی کوئی طاقت نہیں روک سکتی, کیونکہ یہ کسی ایجنسی یا بندے دی تحریک دا نتیجہ نہیں, یہ خالق تعالی نے فضل فرما کے حضور دی امت دے اوتے. ایسا پتر ساڈی بے خبری اچ جو کچھ گناہ کو کرے گا اوندا اپنے جرم ہے, آپ سزا بھگتے گا. کم میں اونج نرا لعنت دا جے گناہ کبیرہ جے جن نے کم کرنا ہے وہ اے ویکھ لوے کہ دوزخ خدا انتظار کر رہی. سانو کی اساں تے خالی صاحب بھی دس دیتا ہے تو انج میں بھی روزان دستا ہوں نا کہ حرام کم ہے, ان اساں جرمدار نہیں ہوں گے, جڑا کرے گا وہ خود اس اپنی کیتی دا وبال آپ پائے گا. انو مذاق نہ سمجھو, اللہ تعالیٰ دے غضب نو دعوت نہ دیو. بار صورت عزیزم اس وقت ناچیز جناب نو ایک نئے مسئلے تو متعارف کراؤنا ہے. اور نیا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہر مذہب اور ہر مذہب والے دا احترام کرنا چاہیے, ہر بندے دی عزت کرنی چاہیے دی. اے میں مسئلہ جناب نو سمجھاونا ہے. میں پنجاب دے دوسرے ضلعاں وچ متعدد مقامات تے بیان کیتا ہے, تواڈے واسطے بالکل نواں ہے. تو وچ خلل ضرور پاؤں گا. ایک تعلیم انگریزی دا قدیم مسئلہ ہے, پرانا مسئلہ ہے, لیکن ہن نویں سازاں نال بجایا جا رہا ہے. اور اس نو ساڈی عوام تو ساڈی قوم دے اندر مقبولیت ہی بہت زیادہ ہو چکی ہے کہ جی ہر مذہب دا احترام کرو, ہر مذہب والے دا احترام کرو, ہر کسے بندے دی عزت کرو, کسے دا دل نہ دکھاؤ. پھر ایک شعر بھی عام چلدا ہے پیا, مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا, پر کسے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا. یہ شعر بھی عام چلتا ہے باقی دلیا تو میں تصدیق کرایا کہ بہت زیادہ پڑھیندا ہے تے ہر بندہ اس تو متعارف ہے تے تواڈے دلے دا من پتہ نہیں بے تواڈے منے یہ شعر چلدا ہے کہ نہیں اچھا ایو لفظ ہر کسے پاسے آکھیا ہے جدوں ہی میں پوچھیا انہاں آکھے بڑا یعنی گھٹ تا لفظ تے کسے بولیا ہی نہیں اچھا انج دے واقعی جڑے کوئی کفر دے کوئی شعر بناندے نے نا او تھپ دے کسے صوفی تے نے کوئی بابا فرید دے تھپ دیندا ہے خواجہ غلام فرید تے کوئی بابا بلے شاہ دے تھپ دیندا ہے کوئی میاں محمد بخش دے تھپ دیندا ہے کفر دی ترویج واسطے ایک سوکھا جا بہانا ہے بھئی کسے صوفی دا نام جو لواں گے تے بندے چپ کر جان انہاں آکھنا بابا اللہ دے ولی دا کلام ہے ہن ٹھیک ہی ہونا ہے معرفت دی گل ہونی حالانکہ یہ سراسر جھوٹ بھی ہے تو کفر بھی جھوٹ انجے کہ مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا پر کسے دا دل نہ ڈھاوی رب دلاں جراندا بھئی اندا مطلب ہے اگر مسجد گرا دیتی تو کسے دا دل نہیں گرنا مندر ڈھا دیتا دے کسے دا دل نہیں ڈھینا ایمان نال دسو ہندواں دا مندر ڈھائیے انہاں دا دل ڈھینا ہے کہ نہیں ڈھینا نہیں تے سویرے ڈھا کے ویکھو انہاں دے مندر نو ہاتھ پا کے ویکھو موڑ اپنی خدمت ویکھو ہوندی اے تے میں نہیں آندا بھئی مسجد گراون نال اج دے مسلماناں دا دل ڈھہ پینا اے میں نہیں آندا کیونکہ اساں دے مسجد گراون دے اندر شریک ہونے سڑکاں کھلیاں ہون کوئی سرکاری دفتر بننا ہوئے مسجد دی تھاں چاہی دی گرا چھڈ دے ایک نئی بیسیوں مسجداں ملک دے طول و عرض وچ گر چکی ہیں اور تاحال سلسلہ جاری کلے اسلام آباد اٹھ مسجداں گرا دیتیاں گئی ہیں یہ میں نہیں آکھ سکدا کہ مسجد گراون نال اج دے مسلیاں دا دل ڈھہ پینا خدا تعالی دی تعظیم جو ساڈے دل وچ نہیں ان دے مبارک نام رول دے پھر دن تھلے ان دے قرآن دے کاغذ تھلے اشتہار تھلے جدو اس پاک ذات دے یعنی گھر والے دا ادب نہیں تے گھر دے گھر دی تعظیم تے گھر دا ادب کتھے رہنا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ تساں ہندوان دے مندر دے بارے کہ کدی سوچیا وے نا کہ اسا انہوں گرا لئیے تے انہاں دا دل نہ ڈھائے گا دوسری گل اگے اگلے مصرے جڑی آکھی گئی ہے کہ پر کسے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ اے کفر ہے ایندا مطلب ہے بھئی ہر دل وچ رب وسدا ہے ہر دل چ سکھاں دا دل وی کافراں دا دل چوڑیاں دا دل مجوسیاں دا دل منافقاں دا دل یہودیاں دا دل تے اے کفر ہے کہ اللہ رب العالمین ہر دل چ وسے نعوذ باللہ من ذالک بادشاہ ہر گھر نہیں آؤدا رب العالمین ہر دل چ کیویں آوے ایڈا بادشاہ دا بادشاہ او کیویں آ سکدا ہے ہر دل دے اندر ابو جہل دا وی دل لے حضرت بلال دا وی دل ہے، یہ کیڑا کمینہ کہہ سکتا ہے کہ رب العالمین بلال دے دل چ ہی وسدا ہے تے ابو جہل دے دل چ ہی وسدا ہے؟ میری گل نہیں سمجھ آ رہی، کوئی ہے مائی دلال دعویٰ کر سکتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر دے دل چ رب تے ابو جہل تے ابو لہب دے دل چ رب، حبیب خدا دے دل مبارک چ رب وسے، کافر دے دل چ رب وسے؟ ایڈا بے قدرا آپ رب نو سمجھا جڑا ویندا ہی نہیں اگوں کہو جائے؟ اللہ رب العالمین اگر وسدا ہے صرف اور صرف متقی لوکاں دے دلاں وچ وسدا ہے، کافر پلیت دے دل چ رب نہیں. اور ایتھے آ بھی میں وضاحت کر چھڈاں کہ اے جڑا آندے نے نا رب دل چ وسدا ہے فقیراں دے، اس دا اے مطلب نہ سمجھا جے کہ اللہ تعالی کسے فقیر دے وچ وڑیا ہے اس دے دل چ وڑیا ہے، رب دی ذات کسے دے دل چ وڑی ہوئے کاکا ہوئے، او پتر کی پریشانی پا گئی تینوں؟ انج دے کالے بندے پہلو ہی پرا پرا کنارے بیٹھیا کرو، توجہ صحیح میرے وال ویکھو، کی گل پہ کردا سا؟ اے جڑا آندے نا اللہ تعالی دے فقیراں وچ دل وچ رب وسدا ہے، اس دا مطلب نہیں اللہ تعالی فقیراں دے دل وچ وڑیا ہے، اے کفر تے شرک ہے، اے عیسائیاں دا عقیدہ، اینوں آندے نے حلول، عیسائی سمجھدے نے عیسی علیہ السلام دے وچ رب وڑیا ہے، تے ساڈے مسلماناں دا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی دوواں جہاناں دے وچ وڑن توں پاک ہے، فقیر دے دل چ رب دے وسن دا مطلب اے ہے اللہ تعالی دی محبت، اللہ تعالی دی معرفت فقیر دے دل چ ہوندی، جاہل لوگ لفظ تے پڑھ دین لیکن مطلب نو نہیں پہنچ سکدے، فقیر لوگ زیادہ تر اختصار نال بول دین، انہ دے کلام وچ کئی الفاظ موجود نہیں ہوندے لیکن مراد ہوندے نے، فقیر لوگ جدو آندے نے کہ فلانے کول رب وسدا ہے اس دا مطلب ایویں کہ او رب دی معرفت حاصل کیتی بیٹھا ہے، اللہ تعالی دی محبت وچ ڈبیا پیا دل اس دا، اے مطلب ہے، ورنہ رب العالمین دی ذات کریم پاک منزہ کوئی شے مخلوق اس نو محیط نہیں ہو سکدی، اس نو اپنے وچ نہیں رکھ سکدی، حدیث پاک قدسی جڑی حدیث ہے لا یسعنی سمائی ولا ارضی ولا کی یسعنی قلب المؤمن، جڑا رب فرماندے میں نو آسمان نہیں سما سکدے، زمین میں نہیں سما سکدیاں، میں نو میرے کامل مومن دا دل سماندے، اس دا مطلب یہ ہے کہ میری معرفت اور محبت تو، میرے درد تو آسمان خالی زمین خالی، اگر میری معرفت اور درد دی دولت ہے تو کسے کامل مومن دے دل دے اندر، ہن سجنوں جیڑا اے آکھ دین کہ پر کسے دا دل نہ ڈھامی رب دلائیں چ رہندا، میں پوچھنا کڑمے ہوں رب العالمین دی محبت اور معرفت کسے کافر کی کسے فاسق دے دل چ نہیں ہوندی، ان دے واسطے مخصوص دل ہوندے نے پیر میرے علی شاہ ورگے سیانے آندے نے گلاب دے پھلاں دی بوٹی کدوں روڑی تے اگدی تے اللہ تعالی دی محبت دی بوٹی اے کافر دل چ اگ پوے اور جدوں رب العالمین دی محبت دی چوٹ کسے کافر نو لگدی اے پھر کافر رہندا نہیں سمجھ آ گئی نے کہ نہیں آئی ہن ایمان نال دسو انج دا کھچ شیر کوئی ولی بول سکدا ہے تے چلدا پیا ہے کیونکہ تواڈے اندر ہر کوئی چل جاندا ہے ایڈی سخی قوم جے ہاں تواڈے در تو نا مراد کوئی نہیں جاندا جی تسا خالی نہیں کسے پیرا میں بڑے بڑے ڈرامے باز لانتی ترین اولین بندے ویکھے نے انہاں کول وی اے بریلوی کوئی لکھ کوئی دو لکھ کوئی ہزار دو ہزار ضرور پھسیا کھڑا ہے یعنی انج نہیں بھی کسے نو تساں خالی گلیا ہوے مزید میں اگے وضاحت کراں گا جی باہر صورت اے جڑا شیر چلدا ہے پیا نا اے حقیقت وچ کافراں دی طرفوں تے زندیقاں دی طرفوں چلایا گیا ہے کہ مسلیاں نو سبق پڑھاؤ میاں ہر ایک ٹھیک ہے تے کسے دا دل نہ گراؤ کسے دا دل نہ دکھاؤ دل آزاری کسے دی نہیں کری دی ہر ایک دا احترام کرو تے ہر دی عزت کرو اے ہن خا اصل دے اندر جے میں باقی فتنیاں دا مڈ یہودیاں تو اے ایندا مڈ وی اوتھوں ہی چلیا ہے اصل وچ اس دے نال انہاں دا مقصد کی اے کہ جدوں ہر مذہب تے ہر مذہب والے دا احترام کراؤ گے تے کفر تے اسلام دی تمیز مک جائے گی برائی تے نیکی دا فرق ختم ہو جانا ہے نیک تے برے کافر تے مومن اے سب آپس وچ گڈ مڈ ہو جان گے مقصد انہاں دا اے وے کہ باطل تے کفر پھیل جاوے کیونکہ جدوں کافر نوں تے منافق نوں تے پلیت بندے نوں عزت ملنی تے کفر تے پلیتی تے آپے پھیلنی جدو کافر دی ہوئے توہین منافق دی ہوئے بے عزتی برے بندے دی ہوئے بے عزتی معاشرے دے اندر پھر کفر مکدا ہے برائی مکدی منافقت مکدی کنجے بھئی جیڑا خود کفر منافقت برائی کرن والا ہوندا ہے جدو اودی بے عزتی ہوندی ہے او آندا یار میرا تے حال ہی کوئی نہیں معاشرے وچ رہن والا میں مکالا نہ ہی ملاں یہ چھڈی دیواں گا اون دے تو توقع ہو سکدی ہے کہ چھڈے گا اور جدو دوسرےاں ویکھنا ہے کہ یار ان دی بے عزتی ہوندی ہے ان دے نال تے کوئی بندہ سلام نہیں کردا ان دے نال تے ہاتھ نہیں ملاندا اینو اپنی محفل وچ کوئی بیٹھن نہیں دیندا محض اس وجہ نال کہ بندہ کافر ہے یا منافق ہے یا پلیت ہے تے باقی دے بندے وی تے کفر تو بچ جان گے نا توجہ نہیں فرمائی نے اور یاد رکھنا سبحان اللہ اے دو گلاں اے اصول جے برائی پھیلانی ہوئے برائیاں دی کرو عزت نیکی روکنی ہوئے تے نیکاں دی کرو بے عزتی اگر نیکی پھیلانی ہے نیکاں دی کرو عزت برائی روکنی ہے تے برائیاں دی کرو بے عزتی انگریزاں نے ساڈے وچوں نبی پاک دی تہذیب طریقہ کیویں چھڈیا کڈایا ہے انہاں اس طرح کڑایا ہے کہ انہاں ساڈے طریقے ساڈی تہذیب دی کیتی ہے بے عزتی معاشرے دے اندر ایک سنت رسول دی مثال دے کے گل کرنا توجہ ہے اب میرے سر تے کی ہے یہ کیندی سنت ہے کیدا طریقہ ہے حضور دی تہذیب دا ایک جز ہے لیکن اونا اینو چھڑاونا جو سی اونا اے پگ میراسیاں تے ہوٹل دے بہریاں دے سراں تے جدی تھی لاکی ہون پاؤں گا نہیں ہون چھڑ گئے نہیں باشو کیونکہ وہ حکومت دا ہو بھی کچھ ہاں وہ بھی شعبہ سمجھا جاندہ نا حکومت دا واجے وجاؤں نارے میراسی تے ہوٹل دے بہرے ایڈے رے شملے کڈ کے تے پاگ رکھن گے صدر تو لے کے پولس تک ڈنگیاں ٹوپیاں انگریزاں آ گئیاں جدوں قوم دے بندیاں ویکھیا ہے یار ایتھے کم پگ رکھن والا اے تے بہریاں دا تے میراثیاں دا ہے اساں جے رکھیا تے سانوں تے ساڈی عزت نہیں رہنی نتیجہ اے نکلیا ہے سجدان دے تے پیران دے سران تے بھی پاگ نہیں رہی مولویان دے سران تے بھی پاگ نہیں رہی او بھی سندھی ٹوپی پائی پھر دے ہوندے نے تاکہ سانو اگلے سمجھن اے ماڈرن مولوی ہے تے ماڈرن پیر ہے اے کوئی پرانے طریقے والا نہیں نوے طریقے دا مولا ہے ہن پینٹ شرٹ تے انگریزی طریقے دی انہاں کرانی سی عزت تے پھیلانا جو سی اونا عزت اینج کرائیے او صدر آل افسران او اونا نو پوائی ایمان نال دسو اگر پینٹ شرٹ تے ایو انگریزی لباس ایو دا نالی صاف کرنا لے چوڑے دے کوڑ تے کسے پاؤنا سی سچی بولے آجے جانا سی کسے نیڑے کسے نو کتو سان دینا کورا پیجا ساو لیلہ دے پینٹ پالا اونا آگنا سی پرا پٹے مرائیں وی نای پیا چوڑے آنا کام مائیں اونا چوڑے آنا کام کرنا ہاں تو سا یار میں گل غلط کرنا پیا یہ تو پتا لگ دا ہے کہ جیڑا کام پھیلانا ہوگی اون دی کرو عزت جیڑا مکانا ہوگی اون دی کرو بے عزتی انگریزان نبی پاک سرکار دا طریقہ حضور دی تہذیب آقا نامدار دا تمدن اونا مقابلہ سی اونا حضور دے طریقے تہذیب دی کرائیے بے عزتی ساڑھے مدینے دے تاجدار نے نیکی تے اپنے طریقے نو پھیلانا سی تے کفر دے پلیت طریقے نو مقامنا سی نبی پاک دے دین نے عزت دیتی ہے اسلام دے طریقے نو تے بے عزتی کیتی ہے کافران دے طریقے دی تا جا کے دنیا دے تے اسلام پھیلے ہیں اور انسانیت اور تہذیب پھیلی ہن دیکھو ادھر ویکھو توجہ نال سنو او اسلام دے اندر کافر دی عزت دا تصور کیویں ہو سکدا ہے منافق دی عزت دا تصور کیویں ہو سکدا ہے اسلام دے اندر دے فاسق دی عزت وی نہیں ہووے مومن منن والا ہووے دین حق نو پورا لیکن عمل دے اندر کمی کردا ہے اسلام آندا ہے اس دی تعظیم نہ کرو اس دی توہین کرو بزرگ فرمائے ہاں ساڈی شریعت دا فتوی ہے جیڑا بندے دی رن پردہ نہیں کردی گھر نہیں باندی غیر مرداں دے سامنے وال باواں تک کھلیاں لگیاں پھردیاں مرد روکدا نہیں ایسے بندے نو دیوس اور دلا آکھیا جاندا ہے اور ایسے بندے نال شریعت فرماندی ہے بہ کے کھانا کھاونا وی حرام جائز نہیں کھانا وی نہ کھاؤ داڑی منہ بندے اسلام آکھ دے او نماز نہیں پڑھا سکدا کیوں جو مصلی رسول عزت دی جائے اس دی توہین عزت نہیں اینو مصلی رسول تے نہ آون دیو فاسق دی گواہی قبول نہیں کیوں قبول نہیں ہے مومن تاکہ فسق و فجور چھڈے برائی چھڈے جدو فسق و فجور چھڑے گا سونا پائے گا معاشرے چ تنگ پائے گا برائی چھڑے گا نیکی آلے پاسے آوے گا شیطان تو بچے گا رحمان آلے پاسے آوے گا دوزخ تو بچے گا تو جنت ٹر جاوے گا اے اللہ تعالیٰ دا اصل مقصد ہے توجہ ہے کوئی نہ تاں کر کے ساڈا رب العالمین فرماؤں دا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تو آڈے وچوں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر زیادہ عزت والا ہوئی ہوئے گا جڑا زیادہ پرہیزگار ہوئے گا اعلان ربا سبحان اللہ یا رسول اللہ حق پری سبحان اللہ توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ یعنی اللہ تعالی اعلان فرمایا ہے میری کچہری میری بارگاہ دے اندر ساریاں دی برابر عزت نہیں جے او جڑے مومن ہیں انہاں وچ بھی درجے نے کوئی چھوٹا پرہیزگار کوئی اودوں وڈا کوئی اودوں وڈا کوئی اودوں وڈا جنہ کوئی پرہیزگار نیک صالح چوکھا ہو سی اللہ تعالی دی بارگاہ وچ چھوٹی وڈی عزت والا ہوے گا تا کر کے اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر جنی عزت حبیب خدا دی ہے کسے اور دی ہے جڑا آکھے تمام انساناں دی عزت رب دی بارگاہ وچ برابر ہے او کافر ہے کفر کردا ہے ساڈے رب دے پاک محبوب دی عزت اے جی اے کہ کسے نبی دی عزت نہیں رب دی بارگاہ چوڑی حضرت ابراہیم کلیم جننے بھی نبی پیغمبر ہیں رب سونا جنہ عزت دی نگاہ نال اپنے حبیب نو ویندا ہے باقیاں نو کدوں ویکھدا ہے توجہ نہیں فرمائی نے ہاں اور اے نظام فطرت تے سجنا اپنے اندر چاتی مار کے ویکھو جیڑا تواڈے نال نیکی چوکھی کرے گا تواڈے دل وچ وی اون دے بارے عزت چوکھی ہونی تے جیڑا تواڈی بے عزتی کرے گا تواڈے دل وچ اون دے بارے کون ہونی اندر چاتی مارو کھا باقی حقیقت ہے ایمان نال دسو کہ نہیں کیا تواڈا دل تواڈی عزت کرن والے تے بے عزتی کرن والے دوواں دی برابر عزت کردا ہے تواڈا دل دوواں نال برابر محبت کردا ہے ور سکے پتر ہون کھا ایک پتر پیو دا دل ساڑے ایک پتر پیو دا دل ٹھارے بھاویں خون اکے پیو دا ہے لیکن پیو دوواں نو برابر نہیں ویکھے گا ہاں اوندا دل آکھے گا میرا آ پتر شالا جیندا رہے تے آ شالا چھتی مرے ایویں کہ نہیں بزرگ فرماندے نے من عرف نفسہ فقد عرف ربا جن نے اپنے آپ نو پچھانیا اپنے رب نو پچھان جاندا ہے جے تیرا میرا دل دوواں پاسے برابر نہیں کھلوندا تے عزت بے عزتی دے فرق رکھ دے مولا تعالی دی ذات پاک وی سارے نال برابر پیار نہیں کردی جنوں ویندا ہے کہ میری عزت چوکھی کردا ہے میرے دین دی چوکھی کردا ہے اس بندے دی عزت مولا تعالی ودھ کردا ہے تاں تے کوئی غوث بندا ہے کوئی قطب بندا ہے کوئی ابدال بندا ہے کوئی کیویں بندا ہے جننے ولی پھر درجے اللہ رب العالمین اگر ساریاں نو برابر رکھنا ہوندا کافراں دی بے عزتی مقصود نہ ہوندی رب دوزخ نہیں سی بنانی سبحان اللہ دوزخ بے عزتی دا مقام ہے یا عزت دا تے جنت اچھا تے اگوں گھر دو نے ایک بے عزتی دا تے ایک عزت دا اے ممکن کیویں کہ رب دی بارگاہ دے اندر بندے سارے ہون عزت والے تے اگوں جا کے ونڈ پوے تے ایک نو پوے ذلت تے ایک نو ملے عزت اے دا مطلب اے سنگیو رب وحدہ اولا شریک مولا اگر ساریاں دی عزت کرنا چاہندا کدی دولت نہ بناندا سب نو جنت عطا فرماندا جے مولا تعالی دوزخ دے جنت بنائیے اونے سمجھا چھڈیا او میری مخلوق کدی نہ سمجھانے کہ میں ساریاں نو عزت دی نگاہ نال وینا نا جڑا کافر منکر منافق ہوے گا اوندے واسطے دوزخ تیار کیتی ہے جڑا منن والا ہوے گا اوندے واسطے عزت جنت دی تیار کیتی اللہ تعالی ہر کسی دی عزت کرامنا پسند نہیں کردا رب سونا او دی عزت کراندا ہے جڑا مولا دے دین دی عزت کردا ہے جڑا مولا دی گل دی عزت نہیں کردا رب وحدہ الا شریک دی بارگاہ دے اندر کتیاں بلیاں تو بھی قسم خدا دی بے عزت ہو جاندا ہے رب دی بارگاہ دے اندر جانوراں تو بھی شان او دا ڈگ پیندا ہے ادھر ویکھ توجہ فرما صدکے جاواں رب وحدہ الا شریک ایو نقطہ سمجھانا اصل نقطہ سمجھانا وجہ کی ہے اللہ رب العالمین کیوں ہر کسے دی عزت پسند نہیں کردا سبحان اللہ سمجھاواں نقطہ اصل دے اندر حقیقت دے اندر ہر عزت دا حق دار اللہ ہے ان دی ذات ہی اس طرح دی کہ عزت ہے ہی او دی حق دار بھی او ہی مالک بھی او ہی عزت دا ہن اے اعلان بھی قرآن کیتا ہے کہ ساری عزت دا حق دار اللہ ہے سناوا سونے دا قرآن ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ ارشاد ربانی فرمایا ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا منافق کافران دے کول عزت تلاش کر دینے سونا رب فرماندا ہے سن لو خبردار ساری عزت دا مالک حق دار اللہ ہے اس سے تہاڈا تے کوئی اختلاف نہیں توجہ کرو نا گل تے تہاڈا تے اختلاف نہیں اس گل دا ساری عزت دا حق دار کون ہے کیونکہ اون دی اپنی عرش ہے آپے حق دار عزت دا ہاں پھر رب وحدہ الا شریک عزت اوئے اکاؤنٹ ٹانٹا لائی کھڑے ادھر ادھر ویکھو سجنا اے موضوع ایڈا لمبا ہے میں اگلے دن لودرا پانچ گھنٹے موضوع لایا ہے تو میں شوگر دا مریض ہوں میرے کو بیٹھا نہیں جانا میں نو سمیٹ کے تانوں دے کلیات سمجھانا تے جزئیات دی تفصیل میں نہیں کر سکاں گا توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ تے ادھر ادھر ویکھ کے وقت ضائع نہ کرو رب العالمین جل مجدہ الکریم حقیقت دے اندر عزت او دی مخلوق عزت دے حقیقت دے قابل نہیں کیونکہ عدم نیست وجود نو جے ملیا وے مولا دے فضل دے نال ملیا اے تے عدم دی کدی عزت جڑا ہے ہی نہیں ہن سونا رب عزت دا مالک آپ تے او سونا رب بندے نو انج دا بنایا اے سر کہ بندے دا نفس چاہندا ہے میری عزت ہوئے گیا گزریا بندہ بھی ہوئے نا کسے کم دا ہی نا تو بھی چاہندا ہے میری عزت ہوئے میری تعریف ہوئے میری بلے بلے ہوئے کی نہیں کیا کوئی بندہ ہے چاہندا ہے میری بے عزتی ہوئے رب وحدہ لا شریک بھی پسند فرماندا ہے کہ تعریف میری ہوئے عزت میری ہوئے ہاں او پسند فرماندا ہے عزت میری ہوگی تے انسان نو انج دا بنایا اس کہ ہر بندہ چاہوے عزت میری ہوگی اے کیوں انج کیتا ہے رب نے اے لینا سی اس ذات نے امتحان بندیاں دا کہ میں بندے نو انج دا بناواں کہ اے چاہوے میری عزت ہوگی تے میں اتوں اتارا اپنا دین تے دین انج دا اتارا کہ جیڑا اس انسان نو تکلیفاں وچ پاوے تے اس تو مطالبہ رکھے کہ بندیا تو اپنی عزت دا نہ سوچ میری خاطر اپنی عزت قربان کر دے جانوار نہیں پوی وطن چھڈنا پوی مال وار نہ پوی تو نہ ویکھی کیوں اس واسطے کہ رب سونے دا حکم ہے رب سونے دے حکم دی خاطر تو ہن اپنی عزت دا خیال نہیں رکھنا، تو یار دے حکم دا خیال رکھنا ہی. اے لینا سی رب نے امتحان کہ اے ہن اینو ادھرو ہوئے اپنی عزت دا خیال، ادھرو میں آکھا کر میرے دین تے میرے حکم دی عزت دا خیال. جتھے میں آکھاں اوتھے عزت کر، جتھے میں نہ آکھاں اوتھے نہ کر. اپنی کران دے فکر وچ نہ رہو، تو میرے دین دی عزت کران دی فکر وچ رہو. میں جدماما کیڑا ہے جڑا مڑ آکھے کہ سونا میں کمینے دی کادی عزت ہے، میں اپنی عزت تیرے دین دی عزت تو قربان کر دینا. میں کرانگا عزت تے اوندی کرانگا جدی تو کرانے گا. جے تو آکھے اپنی عزت میری عزت، میری عزت دے بارے مولا تو فرماوے کہ رول دے میرے دین دی خاطر، تے میں نہیں ویکھاں گا کربلا اچ کی بندا ہے. توجہ نہیں فرمائی نے. اے امتحان سونے لینا سی بندیاں دا، ازمانا سی کیڑا ہے جیڑا اپنے نفس دے پیچھے میرے دین دی بے عزتی تے اپنے نفس دی عزت دے چکر وچ رہندا ہے، اور کیڑا ہے جیڑا اپنی بے عزتی تے میرے دین دی عزت دا خیال رکھدا ہے، اپنی عزت دا نہیں سوچدا. اے سونے لینا سی امتحان. ہن جیڑا ہوندا ہے نا کافر تے منافق، او ہوندا ہے بے لگام. او آندا ہے میں اپنی کراواں، تو کون ہے جیڑا نہ میری عزت کرو تے میرے دین دی عزت کرو، نہ میں تیری عزت کرنی نہ تیرے دین دی کرنی، میں کرنی ہے اپنی. او ہو جاندا ہے رب دی بارگاہ وچ بے عزت. تے جیڑا ہوندا ہے نا مومن، او آندا ہے سونیا جے تو چاہنا ہے، جے تو آنا ہے کہ عزت ہوے تیرے دین دی، تے اساں اپنی بے عزتی خوش ہو کے قبول کران گے، پر تیرے دین دی عزت نہیں رلن دیاں گے کدی وی. سونیا او پھر رب اونا تے کردا ہی نام، او آندا لے پھر میں ہاں بادشاہ، میری تے عزت ٹھاٹ ہے ہی ہے. او جے تو اپنی عزت ساڈی عزت دے پیچھے گوا چھڈی ہو نا، اساں میرے علی تیری انج عزت بناواں گے جگ گواہ نہیں چھڈے گا، گواہ نہیں تھکے گا تیری عزت. ہن ایتھے ایک مثال دینا سمجھاواں، ذرا بولو چا سبحان اللہ. مثال دیواں مسئلہ سمجھاون دی خاطر. تین جانور شکاری، شیر بگیار تے لومڑی، تینا رل کے کیتا شکار. نیل گائے، ہرن تے خرگوش دا کٹھے بہ گئے. رکھ کے انہیں جنگل دے بادشاہ نے بگیار نو بیجا کٹ کے او ماریا، تُو ساڈے اگے اے تیرا تیا میرا تیا تیرا. شیر کہن لگا لومڑی نو ہن تُو فیصلہ کر، ہن ویکھی بیٹھی سی چھوٹا شکار تہاڈا سویرے دا ناشتہ، درمیان والا دوپہر دا کھانا، تے شام والا رات، بڑا جانور شام دا کھانا، تسی جانو تے تہاڈا کم. جنگل دے بادشاہ جدو فیصلہ سنیا نا، مولا روم فرماندے کہن لگا، مثنوی دی گل کہن لگا کہ لومڑی نو کہ میں جنگل دا بادشاہ، مینوں کیڑی لوڑ ہے، جدھر وی رخ کیتا شکار ہی شکار ہے، میں تیرے فیصلے تے راضی ہاں، اے تینے شکار تیرے نے موجا لے. بزرگ فرماندے نے مولا روم اے گل کر کے کہ جدو بندہ اے آکھ دے مولا سونیا او تیرا تیا میرا، او تیرا دے او میرا، رب چیر کے سٹ چھڈ دے، تو شرک کرنا وے، شریک بن بن کے ساڈی بادشاہی اج بن لے. تے جدو مومن بندہ آکھ دے لج پالا سب کچھ تیرے، میں بھی تیرا ہاں، میری عزت بھی تیرے تے قربان ہے، سونا راضی ہوندا ہے. او آندا ہے میں بادشاہ واں، میری ٹھاٹ تے ہے ہی ہے، جا ہن تیری عزت بڑا چھڈنا واں، جگ تیری عزت گواہ نہیں سکے گا. توجہ ہے سی او سجنا تا کر کے تاجدار گولڑا فرماؤں دائے فرماؤں دائے اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جانا کھا سچیا کھاتے رب دی شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیاں ایدر ویکھو سجنا رب وحدہ اولا شریک مولا قرآن مجید دے اندر راز نکتہ سمجھایا کہ عزت میں اون دی کراونی ہے جیڑا میں نو مننے گا میرے دین دی عزت کرے گا میرے نال لگے گا میرا تعلق دین والا پیدا کرے گا تے عزت والا بنے گا رب وحدہ اولا شریک مولا اعلان فرمایا وللہ العزت ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون فرماندا ہے اور عزت اللہ واسطے وے اس دے رسول واسطے وے وللمؤمنین اور ایمان والیاں واسطے وے بس اگے رب وحدہ اولا شریک من سونے نے چوتھے کسے واسطے عزت دسی نہیں بیان فرمائی نہیں تے نہ اعلان فرمایا سو کہ کسے اور واسطے ہے عزت اللہ واسطے اللہ واسطے کیوں جو حقیقی مالک ہے حقیقی حقدار ہے ہر عزت دا اے او دے رسول واسطے کیوں جو اے پیغام اس دا لیاون والے ہے اینوں نسبت رب دے نال اے رب دا یار ہے رب دا رسول ہے جدو اے دی عزت کرے گا اے رب دی عزت بنے گی وَلِلْمُؤْمَنِينَ اور ایمان والیاں دی کیوں ایمان والیاں دی انہاں دی اس واسطے کہ انہاں اونوں منیا اے انہاں او دی منی اے او دی ہر گل منی اے جیڑا عزت والا اے عزت والا رب آندا اے میرے رسول دی عزت کرو کیونکہ میرا اے میرے دین نو منن والیاں دی عزت کرو کیونکہ میرے نے اینا دی عزت ہون میری عزت ہے ہاں اینا سمجھی رسول دی عزت نبی دی عزت ولی دی عزت اور مومن دی عزت ای خدا دی عزت تو وکھری ہو سی نا کیوں جو اللہ تعالیٰ فرمایا او دو ساری عزت دا مالک اللہ ہے تے ساری عزت اللہ واسطے وے جے رسول دی عزت تے مومنہ دی عزت رب دی عزت تو سمجھو وکھری تے پھر عزت ساری اللہ واسطے تے نہ رہی پھر تے ونڈی گئی تین حصیاں وچ رسول دی وی بنی تے مومناں دی وی بنی تے اودے رب فرماندا ہے ساری عزت اللہ واسطے وے کیا مطلب عزت دے حصے نہیں سب اللہ دی اے ادھر فرماندا ہے اللہ دی اے رسول دی اے ایمان والیاں دی اے اے دسدا ہے پیا کہ رسول دی عزت ایمان والیاں دی اے رب دی عزت تو وکھری نہیں جدو رسول دی کریں گا سمجھیں خدا دی پیا کرنا جدو ایمان والیاں دی کریں گا میرے علی دی کریں گا سمجھ رب دی پیا کرنا ہے ایتھے نکتہ ایک سمجھانا سمجھانا ذرا بولو جا سبحان اللہ ادھر دیکھو کسے دے درد کھلوتے کتے دی کسے دے درد نوکر دی عزت کرنی نا سمجھدار بندہ اے سمجھدا اے اے نوکر دی نہیں اے اصل وچ ہوندی ہے ماشاءاللہ ہاں تے کہ کتیا تیرا منہ نہیں اے کیا بات جیڑا ہوے نا چگل بندہ توجہ میں مثال دینا تھوڑا کوئی علاقے دا چودری بندہ اپنے کسے نوکر نو گلے اپنے کسے یار بیلی چودھری اللے یہ جدو جاوے نا نوکر اگوں چودھری اندے واسطے وچھاوے چادراں پھل چونے کرسیاں تے بھاوے تے اگے ہتھ بن کے کھلو رہے جیڑا اکل والا بندہ ہے نا انہیں ویخ کے تے سمجھنا ہے جنہیں نسبت دے تعلق نو اکھ چ رکھنا ہے نا انہیں ویخ کے آخنا ہے بلے بلے بلے پتہ نہیں اس چودھری دے دل چ اپنے پچھلے یار چودھری دی عزت کنی ہے کیوں دے نوکر دے کو ہاتھ بننی کھڑا ہے یہ عزت چودھری دی سمجھو گے یا نوکر دی حقیقت ہے ایمان نال دسیا جی جیڑا ہو سی نا چگڑ بندہ جنوں نسبت تے او تعلق دا پتہ نہیں ہونا اونے آکھنا ہے جا چودھری ککھ دا نہ رہو پٹھا گل کر دیتا ہے ساری چدرا ہٹ خاک چ ملا دیتی ہے ٹکے دے بندے کو ہتھ بننی کھڑا ہے اے وہابی ذہن تے سنی ذہن دا فرق جے وہابی ذہن ہی ہوئی ہے کہ جدوں اللہ دے کسے فقیر دے درد کتے دے اگے عزت نال ہتھ بن کے کھلوو نا تے کتے دی بھی عزت کرو تو آندا جا مرے ہے ہی پکا مشرک توں تے گواہی جانا عزت اپنی کتھے کتا کتھے توں کتک بن دی جیڑا ہے نا سنی ذہن او ویکھدا ہے نسبت نو او آندا ہے مرے مرے این دی گل نہیں یہ کسے دے درد ہے سائے کتے باہر لگے پھر دے سن میں کسے نو بھی کہا نہیں پایا تے کسے دا خیال نہیں کیتا این دے اگے جو ہاتھ بنی کھڑا یہ کسے دے درد ہے تے در ہے ہاں کسے دے درد ہے ہن او فوراً سمجھے گا مومن بندہ جڑا سنی ہے کہ اگر میرے علی باب فرید دے درد دے کتے دی عزت کردا ہے نا اے عزت حقیقت وچ کتے دی نہیں اے مہرے علی دے دل وچ رب دی عزت ہی ایڈی ہے کہ ویکھیا سو رب دا بندہ فرید نو فرید دا ویکھیا سو در در دا ویکھیا سو کتا رب دی عزت کردیا اس دے نسبت والے کتے دی بھی عزت کیتی جاندی توجہ ہے صحیح ذرا اور وضاحت کر کے سمجھانا ذرا سمجھا چھوڑا توجہ نال بولو سبحان اللہ ادھر ویکھ سجنا صدکے جاواں رب وحدہ اولا شریک مولا جنہاں بندیاں دی عزت کراونا چاہندا ہے عزت کراونا پسند فرماندا ہے اپنے انہاں پاکاں دے درد کتیاں دی عزت وی رب پسند کردا ہے قرآن ہے ہاں میں کہندا اوئے چشتی او کیوں سانو وابیاں تو کٹاؤں اے اوئے او تے ول رب دے فقیراں دی عزت نہیں کرن دیندے تو تھڈو کتیاں تک لے چل پوری صورت کھڑی قرآن دے اندر جس صورت دے اندر مولا تعالی اپنے پاک بندے اپنے یاراں دے تر دے کتے دی بھی عزت پہ سمجھاندا ہے اصحاب کہف والی صورت قلبہم باسطن ذراعی بالوسید اور انہاں دا کتا اور انہاں دا کتا پھیلائے ہوئے نے ذرا آئے اپنے دو میں ہتھ دل وسیدے غار دے اتے اور سجنا رب نو کوئی ایڈا پیار سی انہا پیاریا نال انہا دے در تے بیٹھا کتا جو ویکھیا سو اس کتے نو انہی عزت بیا بخش دائے او دی بیٹھک دا رنگ بھی بیان پیا کردا ہے یا یار ایمان نال دسو کروڑا بندے انہاں دی بیٹھک کل ساڈا دھیان نہیں جاندا جویں مرضی بیٹھے ہوں تے صدکے جاواں رب واسطہ لا شریک مولا فقیراں دے بوئے تے بیٹھا کتا او دی بیٹھک دا رنگ جو ویکھیا سو نا اوہی رنگ قرآن وچ اوویں ذکر فرما دتا ہے پاسے تن ذرا آئے ہے بل وسید انہاں دا کتا پھیلائے ہوئے ن دوویں ہاتھ غار دے اتے اے پوری بیٹھک دا نقشہ جو پیش پیا کردا ہے او عزت دی نگاہ نال کتے نو ویکھدا پیا تے پیا کردا ہے نا ایدہ مطلب اے نکلیا کہ واقعی اس سونے نو اپنے پیارے فقیر ولی بندے اونا دی عزت ایڈی مطلوب ہے کہ اونا دے کتیاں دی بھی عزت کراندا ہے اور جے تساں آکھو بھئی چشتی اے نرا تو قرآن پاک چو کڈی بیٹھا ہے کوئی کسے بزرگ دا حوالہ دے کیونکہ تیرے نال مولویاں نو زد کافی او تے تیری سچی گل وی نہیں مندے ہاں اج دے ملا ملونڈیاں نو اکثریت نو میرے نال ایڈی زد دے میں انہاں نو آکھا نا کہ تساں حلال دے جے تے او آندے اساں نہیں مندے میں اخیر تنگ آ کے انہاں نو حلال دا آکھن چھڑ دتا ہے ہاں میں پریشان ہاں میں کہ مت آکھاں تے نا مراد غصہ کر لے لہذا غصہ نہ کرن میں انہاں نو حلال دا آکھن چھڑ دتا ہے آ میں تینوں مصطفیٰ دے صحابی دی گل سنانا سبحان اللہ تاریخ دمشق الکبیر محدث ابن عساکر دی 80 جلداں والی کتاب 32,000 روپے دی ناچیز دے کول موجود ہے اور سچ لکھیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دا او صحابی ہے جڑے سفر دے اندر حضرت دے اندر نبی پاک دے نال رہندے سن سفر دے اندر پاک نبی دے جوڑے مبارک مسواک شریف لوٹا شریف اے سامان سفر دا حضور حضرت عبداللہ ابن مسعود دے کول ہوندا سی حضرت عبداللہ ابن مسعود دے کول فقہ حنفی آئیے جڑی ساڈی حنفی فقہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود دے راہی حضرت امام ابراہیم نخعی دے کول آئی حضرت ابراہیم دے راہی حضرت حماد دے کول آئی حضرت حماد دے راہی امام اعظم ابو حنیفہ دے کول آئی امام ابو حنیفہ دے کول تیرے تک پہنچ گئی او صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما دے لے اگر میں نو پتا لگ جاندہ فلانا کتا حضرت عمر دے نال محبت کردہ ہے میں اس کتے دے نال بھی پیار کرنا تھی ایڈا وڈا جلیل القدر صحابی فرما دے میں نو پتا لگ جاندہ کہ فلانا کتا حضرت عمر نال پیار کردہ ہے میں اس کتے نال پیار کرنا تاں کر کے فقیر لوگ خواجہ غلام فرید فرماندے نے سناواں سبحان اللہ ہے سرائکی تے پتہ نہیں سمجھ اوندی ہے تانوں کہ نہیں اوندی امید ہے لفظ دے سیدھے سادے نال آ ہی جاسی خواجہ غلام فرید سرکار فرماوندے نے توڑے دھکڑے دھوڑے او کھاندڑیا تیرے نام تو مفت وکاندڑیا تیرے باندڑیاں دی میں باندڑیاں ہم دردیاں کتیاں نال ادب اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش وسدا وچ ملک عرب دیکھیں آنکھی جاتا ہے تیرے دردیاں کتیاں شیخ سعدی فرماؤں دا ہے شیخ سعدی شیرازی اوتے ہاں اوتے اینا تو بھی اگاں ٹپ گیا ہے اینا کہا تیرے دردیاں کتیاں نال ادب شیخ سعدی اوہ وڈا جو سی او گالی وڈی کر گیا او فرمان دینے یک جا چکند سعدیے مسکی کے دو صد جا یک جا چکند سادیے مسکی کے دو سد جا سازیم فدائے سگے دربان محمد فرماندے نے سونیا میں ایک جان کی کراں شیخ سادی فرماندا ہے یار کی خلل ہوئے مارے دی کانڈ وچ رکھ کانڈ وچ رکھ کے مارے ایتھوں جیڑا اٹھے نال والے نو بالکل اجازت تے چنگی کانڈ وچ پہلو ہوندی اے وڑے میں لین آیا ہے جنوں ایڈی چھتی پا گئی ہے تے تو یار مطلب ہے بھئی ایک بندے دی وجہ نال ہونے انے بندے تے خراب نہ ہو کڈے لطف والے بیٹھے نے کڈی دوروں آئے نے کیوں بھئی سجنوں کو سرور آوندا جے پیا او سجنا او شیخ سادی فرماؤ دے ایک جان کی کران سو جانا ہوں دیاں سرکار دے در دے دربان دے کتے دے اتے سادی وار چھڑ دا خواجہ فرید آکھے یا رسول اللہ تیرے در دے کتے آنا لدب او فرمان دین شیخ سادی کہ حضور دا در تے کتے حضور دے در دا ہوئے دربان اس دربان دا ہوئے کتا آپا سادی ایک جان کی سو جانا وار چھڑیے آئے سازیم فدائے سگے دربان محمد صدقے جاواں ہن توجہ رب وحدہ لا شریک مولا ایندا مطلب ہے وہ صرف اپنیاں دی عزت کرانا چاہندا ہے تے او دے اپنے کیڑے نے اون دے لم یلد ولم یولد دے اون دی ذات برادری تے ہے نہیں کوئی ہے کوئی اون دا رشتہ جسم والا تے ہے نہیں اون دا اپنا کیڑا ہے جڑا اون دے دین دا بن جاندا ہے سبحان اللہ او دا اپنا ہے اون دی عزت انج کراونا چاہندا ہے تھڈو انج پسند کردا ہے کہ کتے تک وی عزت کراندا ہے اچھا دوجے پاسے جیڑے رب دے نہیں کیا مطلب کہ اون دی گل نو تھڈو من دے ہی نہیں او ہین رب دے غیر تے دشمن اون دے اپنے نہیں اون دا اونا دا پہلا سردار ابلیس کیڑا جیڑا پہلو سب تو پہلا سائنس دان تے پروفیسر ہے سب تو پہلا جدو رب وحدہ لا شریک فرمایا فرشتیاں نو سجدہ کرو آدم نو اے سائنس دان اگوا کر کھلوتا اس اپنی ماں دی کیتی اس ریسرچ کہن لگا خلقتنی من نار خلقتہو من طین میں ریسرچ کیتی بیٹھا اونو تو بنایا ہی گارے وچوں من بنایا ہی اگ وچوں اے ہن مادی شے سامنے رکھ کے مادے نو تے ریسرچ کیتی اے نے کہ وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے نہیں یہ سجدہ نہیں ہو سکتا قرآن خدا دا اللہ تعالی دے حکم دے اگے پیڑا او لانتی جن نے اللہ تعالی دے حکم دے اگے اپنی ریسرچ رکھی ہے او ابلیس ہے اور جن نے سونے رب دے حکم دے اگے ریسرچ دی بجائے پاڑوں سر رکھے آئے او حضرت جبریل ہے کوئی مائی دلال ثابت نہیں کر سکدا کہ اس فرشتے آکھیا ہوئے مولا کریمہ اے ان دے وچوں بنیا تے اسا ان دے وچوں بنیا تے اسا نور آں تے اسا کیویں سجدے کریے انہاں نہیں سوچیا انہاں یا سنیا انہاں اے سوچیا ہی نہیں کہ اینوں کادے واسطے کادے وچوں بنایا کہ تو عزت والا ہے جدی تو کراویں بھاویں جدی وچوں مرضی بنیا ہوئے سانو کی لگے تا کر کے سجنا بزرگ فرماندے نے مولا دے حکم دے اگے جڑا ریسرچ لے آوے گا او ابلیس ہے جڑا سونے دے حکم اگے سر جھکاوے گا او حضرت جبریل ہے ساڈا کلندر اقبال لاہوری فرماندا ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں ارے شکل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ مرے جی اتری اکل لئی پھرنا ہے نا یہ جگنو آگو یہ چمکارا ہے ٹھیک ہے پر مرے یہ جگنو والا چمکارا جیڑا ہی نا یہ انج ہو کے پھر انج بھی ہو جاتا ہے یہ ایڈے جوگا نہیں بھائی ہر ویلے بلدا ہی رہے توجہ نہیں فرمائی نے یہ جگنو آگو یہ انج ہوا تو موڑ انج تو موڑ انج تو موڑ انج یہ اپنی تھان سے رہن دے یہ ودا نا یہ اگا نہ جان دے جدو سونے دا حکم آ جاوی نا اس لیے ہوں اپنے چمکارے نہ ویخ ہاں اس یار دے حکم نو ویخ اے اے اے حکم کس ذات دا ہے کوئی مائی دلال نہیں ثابت کر سکتا حکم آوے اللہ تعالی دے اللہ تعالیٰ دے نبیاں تے او دے پاک بندیاں تے رب دا تے او آکھن کھلو جا سوچن تے دے کو سمجھ نہیں جی لگی نا اے پروفیسراں دا کام ہے تا کر کے پروفیسراں دا وڈا بھرا پہلا پروفیسر ہو کو سمجھ آئی نہیں لیکن ایک گل ہے جی ایک گل ہے جی میں گل کی مینو انج پیا لگتا ہے کہ ابلیس ناراض پیا ہوتا میرے نال مینو انج محسوس ہونے لگتا ہے ابلیس آندا ہے پیا بے چشتی تے کی آکھی جانا ایڈا ظلم میرے نال نہ کر تو اینو وڈا بھرا آکھ مینو چھوٹا آکھ کہ جیڑا کام میں نہیں کر سکیا یہ کیتی جاندا ہے میں بڑے ٹل لاؤنا بڑے ٹل لائے کہ میری عزت ہوے کافراں بھی مینو آخیا شیطان لانتی میری عزت نہیں بن سکی یہ تے وہ بختاں والا ہے جن تھڈوں میری عزت اتے تک کرا چڈی ہے کہ محشر خیال کتاب علی گڑھ یونیورسٹی دی سجاد انصاری دی اوندے چ لکھیا ہے شیطان بھی حسن معاصی کی شریعت کا پیغمبر ہے آندا ہے میں بڑا ٹل لایا ہے میری عزت نہیں بن سکی کافراں دے دلاں اے میرا وڈا بھرا شالا بختاں والا جیندا رہے اے سو مہربانی کیتی ہے مینوں نبی آکھ چھڑیا ہے نبی شیطان دے بارے لکھیا ہے میرے کول کتاب پئی ہے اور زکریہ یونیورسٹی ملتان والی جنوں میں ابو جہل یونیورسٹی آنا ہوں نصاب حال شامل ہے پڑھی دیئے حوالہ غلط ہوئے میری زبان وڈ کے کتے آگے پھٹ گیا کیوں پھر ہویا وڈا بھرا کے نہیں بس میری شیطان ناراض نہیں ہویا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ پتا لگ جانا خدمت کرتا ہے اگلے دن ایک آدھا پروفیسر بیٹھا تھی میری تقریر آتا چشتی ہاتھ تھوڑا رکھ میں کہ تیری موج کٹا وہ تنے سال ہو گئے نا قوم دے اتنے ہاتھ بھارا رکھے آئی مینو جھٹ نہیں رکھن دینا تیرا بٹھا گول ہوے تینوں پتا نہیں تیتی کی کھڑا ہے ہوں سجنا ادھر ویخ رب وحدہ لا شریک دی بارگاہ وچوں ردیا گیا جدو مولا دا حکم نہیں منیا سونے نے حکم جاری فرمایا فخرج انک رجیم نکل شیطان بے شک تو لانتی مردود ہے ہوں توجہ مشہور مانا ہے برحق جا نکل جا آسمانا وچوں یہ بھی ٹھیک بالکل بزرگ ایک اشارہ فرما دے نا یہ اشارہ یہ بھی ہے کہ اے ابلیس تو ساڈے حکم دی عزت نہیں کیتی ساڈی گل دی عزت نہیں کیتی نکل جا کندے تو ساڈے بندیاں دے دل وچوں ساڈا کوئی بندہ تینوں عزت دی نگاہ نال نہیں ویکھے گا. توجہ نہیں فرمائی نے فائن کر جی مردیا گیا وے وہی فرشتے جڑے استاد بنائی کھڑے سن او وی لعنت بھائی آندے نے. گل مشہور ہے مولانا محمد عمر اشرفی صاحب نو کسے پوچھیا تساں دیوبندیاں کول بڑے جے پھر دیوبندیاں دی بے عزتی کیوں کردے جے انہاں دے خلاف کیوں بول دے جے؟ انہاں جواب دیتا جے استاد نبی دا گستاخ بن جاوے اون دے تے لعنت پاونی فرشتیاں دی سنت. چنگا استدلال کیتا اس واسطے ٹھیک ہے توجہ نال ذرا بول سبحان اللہ. نکل جا مومنا دے دل وچوں ساڈے بندیاں دے دل تیری قدر کدی نہیں کرن گے تیری گل دی قدر کدی نہیں کرن گے. او سجنا جڑا پتھر ماریا جاندے نے حج دے موقع تے شیطان نوں مار جاندے نا اے نہ سمجھیا جے ہر پتھر شیطان دیاں چیکاں کڈھا چھڈدا ہوسی نا نا اے ہندی ایڈی ساری کنکری تے ہر کنکری شیطان دیاں چیکاں نہیں کڈاندی. جس بندے دے دل وچ شیطان دے کماں تو ہووے نفرت شیطان دی ہر گل او دل اپنے وچ بے عزتی دی نگاہ نال ویکھے انج دا بندہ جدو ایڈی کنکری ماردا ہے شیطان دیاں نکل تھاڑا جاندیاں. تے جس بندے دے دل وچ ہووے نا شیطان دے کماں دی عزت اے اوتھے جدو کنکر ماردا ہے نا شیطان ہس کے تے ٹال چھڈدا جاندا ہے او سجنا تیرے تے پھولی لگ دے پائے نے. سمجھے جی لگی او بھائی قسمیہ پیانا جیڑا بندہ شیطان دا سجن ہے نا شیطانی کمان دا یار ہے انج دا منافق بندہ پاویں چک کے پہاڑ مارے نا ابلیس نو تو انہیں آکھنا ہے وہ یاران دیاں چوٹاں کتے لگ دیاں نے مڑ ہوئے ہوں تو ساڑا پرا آئی نا تو ماری جا کھا. ساڑے لاہور دا ایک بندہ ہے ہو گیا آج کرن او تھے مارن لگا پتھر تل کدھے لات تل کی ہے تو تھلے ڈگیا تو اتھے چڑھ کے بندے ہوں دی لات توٹ گئی کوئی دو اتروں تھا ہوں اور واپس آیا ایتھے واپس آیا ہے تے اون دا پڑھیما انہوں پچھن گیا اسپتال تے پڑھیمے نو مامے دے کرتوتاں دا سارا پتا سی اون پڑھیما آدھا مامے نو ماما ایتھے تے تو اون دا بیلی سا ہے اتھے ضرور پنگے لینے سن ایتھے تو کیڑا کام میں اون دے آرہ جنہ نہیں سا کردا اتھے جا کے تے تینو بڑا گصہ لگا ہے تے پتھر پہ ماردہ سا ہے لے اون لے گھر دے خدا دے بندے ہر حاجی نو حاجی وی نہ سمجھی تے وی نہ سمجھی کہ ہر حاجی شیطان دیاں چیکاں کڈھا ہوندا ہے نا نا کئی حاجی شیطان نو ہسا وی آوندے نے. ہاں جدوں ہن شیطان دا گھر ہے ادھر ویکھو بازار شیطان دا گھر ہے. رسول اللہ فرماندے بازار دے اندر شیطان انڈے دیندے نسل اودی اوتھے جمدی ہے او دا گھر ہے. ہن جیڑا بندہ اپنی دھی بہن چھڈ کے بازار جاوے او سویرے شام بازار دیاں پھیریاں پئی لوے تے اے حاجی ٹر جاوے حج نو تے اوتھے مارے کنکر تے اونے آکھنا ہے پچھلی دا تے خیال رکھ کہ نہیں پچھلی مینوں دتی اونا ہے اوتھے میرا ٹبر لگا پھردا ہے جویں مرضی پے چھڑن گے ایتھے تینوں میرے تے گصہ چڑھیا کر تو میرے تے گصہ کڈ میں پچھوں دے تے کڈاں گا پھر کڈاندا او ہاں کڈاندا اے نہ سمجھیا دی مان نال تے جیڑا بندہ شیطان دے کماں نال غیرت رکھ کے شیطان نو کنکر مار دے حضرت ابراہیم اصل تے گل ساری عقیدے دی ہے. ہاں پتھر تے نشان ہے, اصل عقیدے دی گل ہے. رب وحدہ اولا شریک مولا دسنا جاندا ہے, خبردار ہر مخلوق دی عزت نہ کری, ہر مخلوق نو عزت دی نگاہ نال نہ ویکھی. اوے حاجی ادھر پتھر ماری اونے لعنت پائی اونے, ادھر آکے ہر کسی کی عزت کرو, کوئی شرم کر. جے ہر کسی دی عزت ہے تے اونوں کیوں کٹی اونے؟ توجہ نہیں فرمائیو مرو. یار کمال ہے, اللہ دے بندے ہو, تہاڈی تعلیم ایویں دی ہے. تمام مخلوق خدا کی نگاہ میں برابر ہے. یارویں دی نوے یار دسویں یارویں دی انگلش ہاں جی, میثاق مدینہ موضوع عنوان اس دے. ہو جی تمام مخلوق خدا کی نگاہ میں برابر ہے. میں کہو بھائی مانو او کافرو سورو ایڈے مرتد ہوئے کھڑے جے. میں کہو رب دی بارگاہ وچ تے جانور بھی برابر نہیں. ایک سور آندا ہے حرام ہے, ایک ہرانے آندا ہے حلال ہے. مائی دلال لیا میرے سامنے اور ثابت کر دے مولا دی بارگاہ وچ جناب جانور برابر نے. میں زبان کٹانا ہو, جیڑا رب جانوراں وچ ونڈ کرے آکھے اے حرام ہے اے حلال ہے اے پلیت ہے اے پاک ہے این دی عزت ہے این دی بیجتی ہے اینو مار کے تے پرا سٹ لوڑی تے اینو ایمیں نہ ماری سٹی نہ نعمت میری زائے نہ ہو جاوے. اے جیڑا رب جانوراں دی عزت برابر نہیں کراونا چاہدا او انسانا دی عزت کیویں برابر کراوے گا؟ او دی نگاہ وچ ضرور فرق ہے کہ آ کافر ہے یا مومن ہے یا ولی ہے یا فاسق ہے. اے ونڈ کرے گا تے رب دی بارگاہ دا بندہ بنے گا, ورنہ نہیں بن سکدا. سمجھ آئی نے؟ اللہ تعالی دے فضل نال میرے نبی پاک سرکار دی نگاہ رحمت نال گل تے تیرے دل چینج وڑے گی جویں کلاشن دی گولی وڑدی وڑدی پئی ہے کہ نہیں؟ ترا توجہ نال بولو سبحان اللہ. سن سجنا ادھر ویکھ, سید جی سید قابل عزت. میں کہو مرے ہر سید قابل عزت نہیں. لو نقطہ سمجھو. اور ایک اعتراض دا جواب بھی ہونا, جڑے آندے نے جی چشتی دے سجدان دی بھی بےزتی کر چھڑدا ہے آندے نے. لے اج سواگا پھر جاواں. وا اللہ تعالی دے فضل نال جی میں کھا ٹھوکاں کسے کول نہ پٹی چاں. ادھر ویکھو سجنا, سید ایک برادری ہے, ایک سید آل رسول ہے, ایک سید برادری دے جڑا کافر بن جاوے مرتد ہو جاوے نبی پاک دے دین دا منکر بن جاوے او سید لوکاں وچ برادری دی وجہ نال سید تے کھیچے گا. لوکاں وچ مشہور ہے میاں سید دی برادری سید ہے, سید برادری دے لیکن او سید آل رسول نہ سمجھے. کیوں؟ جیڑا مرتد کافر ہو جاوے او نبی دی امت تو نکل جاندا ہے, آل وچ کیویں رہ سکدا وے؟ توجہ نہیں فرمائی. پر آل وچ تے تاں آوے پہلو امت وچ رہے, جیڑا امت تو ہی نکل جاوے او سید برادری دا بھاوے کھیچے لوکاں وچ لیکن او سید نہیں. لیسا من اہلکا, اعلان خداوندی. حضرت نوح علیہ السلام دی گل قرآن کیتی لیکن اتاری نوح واسطے نہیں, اتاری نوح علیہ الصلات و تسلیم واسطے نہیں, نہ انہاں دے پتر واسطے. جس لے اتر دی پئی ہے اس لے حضرت نوح دا پتر کوئی نہیں, اس لے نبی پاک دی آل سی. انہاں نو اللہ تعالی دسیا ہے مت بنو مغرور, تے تو ساکھو جو مرضی کرانگے کفر بھی کرانگے تے تاں وی رب اسا آل رسول راوانگے. اس بے نیاز اعلان اتاریا ہے لیسا من اہلے کا, جیڑا کفر کرے گا نبی دی آل وچ رہن لگا. سر سید احمد خان علی گڑی سید جی آندے تے سید جی آندے جگہ نہیں پر او انج دا سید اے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ چک کے سامنے کر کی اوتلا جلد نمبر 29 میرے ہاتھ ہے بچے دے ہاتھ چے ویکھ لو ایندے صفحہ نمبر 615 دے اوتے لکھیا ہے 20 نشانیاں سنیاں دیاں 20 نشانیاں سنیاں دیاں میرا موضوع ہے اونج اے ہوئی میں موضوع لایا ہے چک کے رکھ اے میرا موضوع ہے ایتھے کس طرح چایا پیا ہونا سنیوں کی نشانی اعلی حضرت کی زبانی اے پچھلے جمعے تے میں موضوع لایا ہے اللہ تعالی دے فضل لال دسیا ہے اعلی حضرت دے نزدیک سنی کیڑا ہے جی ہاں جی تساں تے جیڑا یا رسول اللہ آکھے لے پکا تو نہیں او میں گم رہے تے شیعہ وی نعرہ مار دے نے تساں دے جیڑا 11ویں دی دیکھ کھا جاوے او پکا سنی ہونا اے کیڑی گل ہے تے وہابی بھی موقع نہیں جان دیندا جدو آ جاوے او آندا ایس ویلے خیر ہے اگوں تو حرام ہے بھائی مان نال پیانا میں اکھاں نال ویکھے نے جے جڑے سامنے آ جاوے نا آندے نے ایس ویلے دی خیر ہے اگوں تو حرام ہے یہ کوئی نشانی نہیں اعلی حضرت نے فرمایا ہے ایس فتاوے چ پہلی نشانی دس دیا سر سید احمد خان علی گڑی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں جیڑا اے مننے او سنی ہے جیڑا نہ مننے او سنی ہے فتاوہ کھولو مرے اٹھ کھلو 615 سامنے کر میرے سامنے کیوں بکرنا میں نیت وینا ویکھو اے وی چیزاں آپ نے گنائی ہیں میں گن گن کے سنائی ہیں تے شرح کر کے سنائی ہیں او کیسے تے جو پوری سنائے پورا سنیا جے ہاں کئی نسل لگے پھر دے نے جڑے ہے سر سید سید اکھیندا پیا ہے لیکن اونوں کافر سمجھنا تے لانتی سمجھنا تے اون دے منن والیاں نوں تے متبعین نوں تے اون دے پیچھے چلن والیاں نوں سکولیاں نوں کافر سمجھنا اے تھڈو سنی دی پہچان اے معلوم ہویا سید بیادری دا ہو رے سید آل رسول ساڈا کلندر اقبال بولے اقبال فرمایا سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو کوئی نہ آئی یا لے بھی نہ آوے مڑ خدا ہی تندے میں سمجھے اور سجنا ہر پیر نو پیر نہ سمجھ آجے دے پوچھڑ پیر دی لگی کھڑے میں تو آکھے حضرت صاحب کی بلا صاحب فلانے صاحب ماشاءاللہ کلام ہو رہے ہیں کی بلا آپ ایک کہتے آیا ہے نمہ تازہ ہے قصور بھٹی چاہ ہے ان سید کو نہیں میں اوتھے تک چورے شریف میں توڑ گیا ہوں سید کو نہیں ہوا فاروقی نے فاروقی حضرت عمر بن خطاب دی اولاد اون واندے نے منظور آصف طاہر مجدد العصر چورے شریف والے آن دے وچوں کوئی نسل تے جس نسل پھٹن تے آوے بھاویں صحابی دا پتر پھٹ کھلو وے کیڑی گل ہے کہ نہیں او ایتھے آیا ہے تے اونے بھائی دعائی خدا دی او میرے ربا انج لگا ہے میں اوندی جدوں کیسٹ سنی ہے تے گلاں سنی ہیں نا او کتھے ہی اوندی کیسٹ ہوئے آ پئی آ شکل ویکھی نا مراد دی اوئے اوئے اوئے انج لگدا ہے جویں چمونے چمڑے پائے نے نو اے پیرے ٹریکٹر ہے رہبر تھریشر پروفیسر آئے پینا لکھیا کڑا پروفیسر پیر سید تے قوم اگوں ایڈی لانتی پہنا لکھا کرے پروفیسر پیر سید تے قوم اگوں ایڈی لانتی اللہ معافی دے جنہاں تے رب لانت پائی ہوئے نا او ماشا او پھر نہیں ویندے کہ بابا اے کی پیاندا او آندے نے ماں ہویا جو مڑ پیر کہ جنہاں جنہاں وچ پیر پرستی آ گئی ہے نا انی عقیدت انہاں دی تیر گل سنا وا اے ساڈے علاقے دی گل اے پیر آیا تے او تھاکیا مرید نو کہ میرا جی پیا کرتا ہے کہ میں تیرے گھر والے پاسے میں تیرے گھر والے پاسے پھیرا پاواں تے او اگوں ہن مرید پہ آندا ہے میرا حضور میرے سائیں سب کچھ تیرا ہے حضور میں بھی تیرا یقین کریا جے واقعی مت تساں سمجھو کہ گل ہے اس پیر لانتی نے اون اس بندے نال ہی بدفیلی کیتی اون دے پتر نال بھی کیتی ہے اون دی رن نال بھی کیتی ہے اون دی دھی نال بھی کیتی ہے مرید آکھیا ہے میں منکر ہوندا تے ماریا جاندا اے واقعہ ہے سچا اس حد تک تے لعنت پئی کھڑی ہے ہن اوتھے اونے بکواساں کیتیاں ہیں او میرے مولا جڑی کیسٹ بھری پئی ہے نا انج لگا جویں سر سید درو ان دے وچ وڑ گئی ایک سنو دو چار گلاں تانوں سناواں تے دساں کہ جڑے سنن والے وچ بیٹھے سن او وی کافر مرتد ہو گئے جڑے جڑے راضی رہے نے تے چپ رہے نے ہاں جڑے راضی رہے نے او وی کافر تے پیر تے پہلو ہی مرتد کافر تھی او ٹبر دا ٹبر ہی لے گیا اور جتھے جتھے کیسٹ چلے گی اوتھے اوتھے کافر ہوندے جان گے نکاح ٹٹتے جان گے دار اسلام تو خارج ہوندے جان گے ہن انہیں ایک ایک گلاں کیتیاں ہیں ہاں اے میں سنان دا اس کیسٹ وچ کہ اکھے اوئے بندہ تے لوے چار بڑیاں ایتھے بندے بیٹھے ہونگے جڑے وچ آئے سن اس جلسے دے جڑے جڑے آئے سن اٹھ کھلو آشا باش لیاقت صاحب جڑے جلسہ کراون والے وچ سن تسی بھی آئے سن اچھا بابا جی بھی آئے سن اکھے وہ میاں اکھے جناب چار بڑیاں تے بندہ رکھے تے بڈی بیچاری نو کی دتا ایک بڈی بیچاری نو کی دتا ایک یہ رب سونے تے اعتراض رب دے قرآن تے اعتراض نبی تے اعتراض یہ رب نو اکھے ایک ایک دتا رہے میں اونج پھر ہن ایک گل کفر تے ہے ہی ہے لیکن میں اپنی عادت دے مطابق میں پیر تے پھیرا پا جاواں تے یاد کرے بھی کسے پھیرا پایا ہے میں آنا پیرا منظور آصف صاحب اے تساں کی چاندے جے اگر تسی گھروں ایڈے ہی پریشان جے کہ ایک نہیں گھروں پریشان جے تے اساں تہاڈے گھر واسطے کچھ ہی لب لینے آ میری گل نہیں سمجھے میں پھر کرنا وہ جیڑا آکھا ہے کہ رب ظلم کیتا ہے تے زیادتی کیتی ہے جو عورت نو ایک بندے تے گزارا کرایا ہے یہ ہے یہودیاں دی بکواس یہودی کتے ہوئی اعتراض کرن اور اعتراض کی ہوئی تے لعنت انہاں دے بوتھے تے جڑی ملی گئی ہے اوہی گل پروفیسر اے پیر اے پروفیسر تے سر سید وی ایہی بکواس کردا ہوندا سی انہاں ساریاں دی رلی گل میں سر سید تو لے کے تے انہاں ساریاں نوں آنا جڑے جڑے گل کرن والے ہیں کہندے نے رن دے وی چار خصم ہونے چاہیدے نے میں آنا جے گھروں تساں ایڈے ہی پریشان جے تے تگڑے ہو اسا چار دی بجائے چھ لب لاں وے لب دیاں گے اور پھر کی آکھیا سو نعوذ باللہ من ذالک اللہ میری توبہ عارف صاحب اٹھو ذرا بیان کرو کہ اور لاکھ دلانت ہے پیرے سور اے سورے کپیرے پاؤ لانت اے مرتد واجب القتل اینو پیر منن والا کافر مرتد دار اسلام تو خارج ہو جڑا مصطفی دے دین تے کوئی اعتراض کرے او پیر نہیں خنزیر ہے خنزیر ہے خنزیر ہے میں پوچھنا تے چورے والوں کی جی نسل جہے چورے والے دربار والے رب دے فقیر سن خواجہ نور محمد چراہی احمد اللہ علیہ قسم خدا دی انہاں دے خلیفے دا اگوں خلیفہ انہاں دی کتاب میرے کول پردا مولانا ابول بشیر محمد صالح رحمت اللہ تعالی او تے اس حد تک مرد خدا سن او آندے سن انگلش پڑھنا حرام ہے میں پوچھنا او جڑے ولی سن او جنہاں دے مارے کھانا ہے پیا گدڑا او گدڑ باندر پیر او جنہاں دا ماریا کھانا ہے پیا تیرے بوتھے نو ویکھ کے دنیا نہیں دیندی پئی اے چوراہی سرکار دے چہرے انور نو پے ویکھ دیئے میں پوچھنا او جڑا وڈا سی بزرگ او کی آندا ہوندا سی کہ مرد ایک ہوے یا چار ہوے تے جڑا اپنے پیو دادے دے مخالف ہوے تا کر کے ایویں دے صاحبزادے ویکھ کے کلندر اقبال ساڈا بولے سناوا ساڈا کلندر لاہوری فرماندا ہے میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے مل اقبال فرماندا ہے یا رسول اللہ حق یار زندہ کو توجہ ہے بولو بولو اچھی ہائے وہ کہندا رونا مرواں وہ جڑا خنزیر ہوے گا وہ آکھے گا چشتی اپنے دے خلاف بولی جاندا تے پیراں دے خلاف بولی جاندا جڑا خنزیر ہوے گا کتے دا پتر ہوے گا نا اونے ضرور آکھنا ہے پیراں نوں نہیں چھکدا پیا میں آکھاں گا اے جے کتے دے پتر نوں میں جواب دیاں گا اے کہ جڑا خنزیر رسول کریم نوں نہ چھڈے تے نبی دے دین نوں نہ چھڈے اتھے بکواسا کرے جے تیرے نزدیک وہ پیر ہے تے تو خود خنزیر ہے وہ نہ میرا ہے تے نہ وہ پیر ہے پیر وہ ہے ساڈے سر دا تاج وہ ہے جڑا محمد عربی پاک دے دین دے اتے پیر سیالاں کو پہرا دے رہا ہے یا نبی لاجپال توجہ نال بول سبحان اللہ اور سجڑا پیر باہو بھی گل کر گیا ہے بزرگ لوگ فرماندے نے سیانے فرماندے نے جوگی دی کتی وانگو ہر کسے دے پیلے کپڑے ویکھ کے اپنا جوگی نہ سمجھی مت تو آکھیں میرا جوگی بھی پیلے کپڑے والا سی تے اندے کپڑے بھی پیلے ہی نے پیر باہو فرماندا نال کو سنگی او یارا سنگ نہ کریے ادے کل نو لاج نہ لائیے کدی ہنس نہ ہومن بھاوے موتیاں چوگی چگائیے تمہیں کدی اے تربوز نہ ہومن بھاوے توڑ مکے لے جائیے بھاوے سہ منا گڑ پائیے میں پتہ نہیں یہ رن اپنی آخیا ہونا ہے ساڈا ایک تو نہیں ان پیر رن آخیا ہونا مرے اترا پڑا مر ساڈا نہیں وہ گزارا ہوں لے ہو پیر میرے سامنے بیٹھا مڑ بولے میں پاوا اندر ہاتھ گل دا جواب اس گل دیا جہاں جواب اندر کول ساری زندگی جم کے سات بار نہ بنے پر اگو تو بیٹھے ہوئے باندر ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آئے او میرے ربا اور قسم خدا دی سن لو جنہ جنہ اونوں بلایا ہے جڑے جڑے راضی رہے جنہ بلایا ہے او بھاویں پیر ہون بھاویں مرید ہون جڑے ہون نکاح اپنے دوبارہ کرن کلمے دوبارہ پڑھن اور اس نوں ہمیشہ واسطے اگو تو پیر دی بجائے خنزیر رکھن تا مسلمان نے ورنہ دار اسلام تو خارج نے تو کی سمجھنا اے نہ سمجھا جے مصطفیٰ دی شریعت لا وارث ہے جویں مرضی کوئی کتا بلا بھوکی جاوے گا کسے اوندا جواب نہیں دینا نا اللہ تعالی دے فضل نال نا چیز دے جسم دے اندر جنہ چیر خون دے قطرے رہن گے مصطفیٰ دے دین دے دشمناں نوں ایویں تنی رکھاں گا کمال ہے اتھے کسے نو لگام پان والا بندہ ہی کوئی نہیں جی میں مرضی کوئی آخی جاوے وہ کچھ سمجھ لگی نے کوئی نہ یہ میرا فرض سی جڑا میں ادا کیتا ہے سبحان اللہ کیونکہ امت نبی دے ایمان تے پہرا دینا میرا فرض ہے ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق سمجھ آئی نے کوئی نہ بول چا سبحان اللہ گل اگے چلاوا سجنا اسا ہر کسے دی عزت دا ول سکھیا ہی نہیں اسا انہاں دی عزت دا ول سکھیا ہے جڑا عزت والے دی عزت کرے گا صوفی برکت لدھیانوی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے گمراہ سی لا دین سی آندا سی ہر فرقہ صحیح ہے یہ لا مذہب نیچری تے بد دین دی نشانی ہے جو ہر فرقے نو صحیح آکھے گا جڑا ہوئے گا صحیح العقیدہ اللہ دا فقیر سنو میرے پیر سیال لجپال دے کول اے خواجہ قمر الدین سیالوی وڈے سرکار دی نہیں گل خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ دے کول ایک شخص آیا کہن لگا حضور مینوں ہویا لکوا گل بھی نہیں ہوندی اوکھا بلیندا ہے آپ نے فرمایا گھر جاندیاں تائیں شیعاں نوں تبرا کردا جا جیویں تبرے کر سکنا ہے اوڈے تبرلے بولدا جا وہ جدو چلے نا سیال شریف وچوں جو منہ وچوں آیا سو کٹ دا گیا ہے گھر پہنچتے تک لکوا ختم ہو گیا کسی کا احترام کرو یہ برکت نہیں ہے بے برکت ہے سمجھ آئی نہیں اگے چلنا توجہ نال بول سبحان اللہ اور سجنا رب دا قرآن سن مولا تعالی کیویں کافراں دی بے عزتی پسند کردا ہے آپ بھی کردا ہے نال سانو وی آندا کرو منافقاں دی بے عزتی آپ بھی کردا ہے تے نال آندا ہے کیویں قران سناواں بولو چا بولو چا سونا رب فرماندا ہے یعرف المجرمون بسیماهم فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مولا سونا فرماندا ہے قیامت والے دن فرشتے نشانیاں تو مجرماں نوں پچھانن گے شالا رب مجرم بنن تو بچاوے مجرماں نوں نشانیاں تو پچھانن گے پچھان کے سونا رب فرماندا ہے فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ متھے دیاں والاں تو پھڑن گے تے نال پیراں تو ٹنگ کے جہنم سٹن گے یہ ذلت خواری انہاں دی ہونی تے رب سونا مومناں نوں فرماندا ہے جنہاں تے انساناں دے مومناں نوں توجہ یار نہ بولو توجہ نال بولو سبحان اللہ سونا رب ایک گل کر کے نا کافراں منافقاں دی توہین تذلیل مجرماں دی گل کر کے تے نال کی فرماندا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان اوئے جنہاں انساناں دے مومنوں تساں اپنے رب دی کیڑی کیڑی نعمت دی ناشکری کرو گے کی مطلب تواڈے دشمن نوں میں انج ذلیل کر کے ٹنگا کے متھے دے والاں تو پیراں تو بے عزت کیتے تواڈے دشمن دی بے عزتی میں کرنا وا تسا ہلے وی شکر نہیں کردے یہ صورت کیڑی ہے بولو صورت رحمان ہے وہی صورت رحمان ہے جن دے بارے محکمہ زراعت والیاں برجیاں تے لکھیا ہوندا ہے فصل کاشت کرتے وقت سورت واقعہ اور سورت رحمان کی تلاوت کریں لکھیا ہوندا ہے نا کئیاں کئیاں تھاواں تے ہاں حکومت پہ آندی صدقے جاواں حکومت ساڈی پہ آندی ہے جے تو کاشت کرو نا اس لے تلاوت کرو سورت رحمان تے واقعہ دی ہاں جی تے توں اے تلاوت کر تے جڑا ٹریکٹر ہے او نال نال پڑے گا میری چیچی دا چھلا مائی لا گیا گھر جا کے شکایت لاواں گی کیوں دو سورتاں پڑھن نال فصل وچ برکت ہوے گی تے جڑا نال گانا چلے گا اون دے نال دلیاں وچ برکت ہوے گی دلے چوکھے ہوندے رہن گے اج کے جاواں حکومت دا سبق دین تو دیکھو تے صحیح جڑے پچھوں بیج بناں تے بیج پچھوں بناں نا جڑے او بیج ہی لانتی بناون یعنی اوتھے بیج دے اندر ہی او کام کیتی آون کہ اوتھے رنا کام کرن رنا فیکٹری ہے ہاں جی رنا عزت لٹیچے رن کام کرے بیج تیار ہوئے تے برکت آپے ایک تو لطیفہ سناو بولو گل تے پھر سنا نہیں ہاں میں اگلے دن گیا بہاولپور اوتھے میں حکومت والےاں منظوری نہ دتی جلسے سپیکر چلا تے نال نا اسی طرح دریا دا کنارہ او دریا ستلج وجدا ہے اوتھے جناب دریا دے کنارے تے ادھروں شادی سی تے ادھروں وی شادی سی تے دوویں شادیاں والے گھر نا اتلا سپیکر لگا اتلا تے گانا لگا کھڑا میری چیچی دا چھلا مائی لا گیا تے گھر جا کے شکایت لاواں گی میں ہن سنیا میں اپنے خطاب دے وچ میں آکھیا یار میں ادھروں بھی سنیا ہے تے ایک گھر چوں کسے دی دھی بہن چیک دی سی پئی تے باک دی سی پئی تے اتلے سپیکر دے پئی آندی سی کہ میری چیچی دا چھلا لا گئے نے تے میں شکایت لاواں گی تے نا مراد گھر دا گھر ایڈا کوئی بغیر سی کسے بھی نہیں سوچیا بھی چلو پٹ دی جو پئی ہے اتلے سپیکر دے نا چھلا واپس ہی کرائیے کسے نے او بیچاری شکایت کیتی گئی ہے کیتی او بار بار آکھے گھر جا کے شکایت لاواں گی پر کوئی کنجر نہیں سنیا اب یار یہ جو پئی پٹ دیئے واپس کرائے چھڑیے کھا میں لاہوروں آیا میں لاہور آیا تو میں جدو سنیا تو میں آخیا چلو میں چلا واپس کرا چڈا اگوں نہ آخیا سپیکر ہی نہ چلا کیونکہ چھلے واپس کرانا ہے بیٹھا بولو سبحان اللہ ایک ہی نعرہ حق تے سچ کا نعرہ برائے کرم چشتی صاحب کے لیے استعمال نہ کریں حق سچ دا نعرہ کی مطلب یعنی حق حق کو صداقت اللہ تعالی دے فضل نال حق کو صداقت نہیں پیش کردا میں اچھا اچھا یہ نعرہ نہ مارے جی ہاں تسا کہے جی کوڑ کوڑ کوڑ کوڑ صدقے وچ چٹھی لکھن والے صدقے تیرے جمن تو بھی صدقے حق بندا ہے بھائی تیرا یہ چٹھی گلن دا بھائی حق بندا جی جی بھائی ہوں نعرہ ماریا جائے جدو میں گل سچی کر کے فارغ ہوا تسا آخ کوڑ زندہ باد کوڑ یار کڈے کڈے چگل بندے کھلوتے ہوتے ہیں کوئی پتہ نہیں لگتا چگلا بندے سیانے آتے ہیں بندہ زبان دے پیچھے لکیا ہاں بولتا جانا تو پتہ لگ جاتا ہے جنس کیڑی چلو خیر توجہ نال بولو سبحان اللہ ایک چٹھی اور لکھی توجہ نال بولو سبحان اللہ ادھر ویکھ سجنا اگے سونا رب فرماندا ہے ہاذہ جہنم اللتی یکذب بہا المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم الآن فبأی آلاء ربکما تکذبان جہنم دے نیڑے کر کے رب سونا کافرانو مجرمانو فرماوے گا اے او جہنم ہے جنہوں نہیں سو من دے آن دے تو کوئی نہیں ویکھی جائے گی پھر وچ سٹ کے اگ ابلدا خون تے پیپ تے پانی ان دے وچ چکر مارن گے اے ہن گل کر کے رب سونا پھر فرماندا ہے حب ایا لا ربکما اے معلوم ہویا کافران دی توہین تذلیل بے عزتی مومن تے انعام ہے توجہ نہیں فرمائی نے مومن تے انعام ہے سجنا انعام کیوں نہ ہوے جدو کسے دے دشمن دی کرو بے عزتی اون دی تے آپے عزت ہونی توجہ نہیں فرمائی ادھر ویکھو کسے دی عزت کوئی بندہ لٹدا ہے وہ ڈنگر لے جاندا ہے کچھ کر جاندے تھانے پرچہ دیندا ہے توجہ تھانے والے بل فرض اگر اس مدعی نے جیڑی فریاد کیتی اس فریاد دے اتے انہیں چوکھا واقعی خرچہ لا چھڈیا ہے تے او اگلے ملزم نو لمحہ پا کے کٹدے نے ایویں جدوں کٹدے نے او خوش کیوں ہوندا ہے کٹیچن والا روندا ہے تے کٹواں والا توجہ نہیں فرمائی ہن تساں دسو کیوں خوش ہوندا ہے وہ سمجھدا ہے پیا کہ میری عزت ہو رہی ہے ہاں اج ویکھ لو دین والے بندے دی ہوندی ہے بے عزتی بے دین دی ہوندی ہے عزت دین والا بندہ وہ دہشت گرد ہے جی ہاں اگر ایک بندہ کوئی جرم کرے گا تو سب دے اوپر سارے تے بے دین جو مرضی کیتی جاننا ہاں پہلی گل ہے انہوں نے پوچھتے کو نہیں جے کوئی پوچھ بھی لوے تے او صرف اون دے تاک ہی رہندا ہے اگلیاں تک نہیں جاندا فتوا میں ہن مثال دینا موٹی جی جلال پور جٹاں جان دیو کاکا اوئے اخبار جلال پور جٹاں نہ کڈی جلال پور جٹاں جان دیو اے کیڑا ضلع ہے گجرات تواڈے شہر دا ہم نام شہر اوتھے تھندار نے سردار نے تے ان دے ملازم نے پیتی ہے شراب. شراب جو پیتی ہے تے اپنے آپ تو ہو گئے باہر, باہر جو ہوئے ایک دوے نو فیض دین لگ پے. تھانہ میں سنگین حرکت ہونے کے بعد تھانہ سٹی جلال پور جٹا میں ملازمین کی شراب نوشی اور ملازمین کی آپس میں بد پھیلی. اچھا آپس میں بد پھیلی. تھانہ میں سنگین حرکت ہونے کے بعد مقدمہ کا اندراج نہ ہونے پر عوام کا شدید رد عمل. ہوں مقدمہ مقدمہ کرے کون؟ کتنے کرے؟ ہاں جی کوئی دوجا تیجا ہوا تیجا پترا تکالا ملنا سی سڈے نال کر سکتا گسا چڑھ جاتا. صحیح گل ہے گسا چڑھ جاتا اتری دیا چل لما پاؤ تین ایسے نہیں سر دستے گسا ہونا اور انہوں برائی نال کا گسا وہ دوائی خدا دی یہ تو حکومت کی برائی دے گھر چ نکلتی ہے اتنے گسا چلا. اچھا ہوں یہ گل جو ہے یہ لانت جو ہے مجال ہے جی کوئی بندہ ہے در ویخ مجال ہے جی یہ اخبار چ بھاویں چھپیا ہے جذبہ اخبار ہے جذبہ دوجے اخبار والا تو لیا ہی نہیں ہونا نا. ہاں یہ کوئی جذبے والے نے بہت ہی جذبہ چڑھیا ہونا ہے. گجرات دا اخبار ہے روز نامہ جذبہ گجرات پاکستان. ہاں جی بدھ 18 محرم الحرام 1428 7 فروری 2007 25 ماگ 2063 بکرمی. ہاں جی آخو گے بھی ایڈیاں لمبی تاریخ میں آنا چلو سنا ہی لین دیو میں اسی طرح ہی گسا ٹھنڈا کر لوا. ہاں ہوں یہ توجہ ادھر ویکو ایک تازہ ترین واقعہ سو ملتان چ ہوا ہے بم والا واقعہ ملتان تو سنیا ہونا جج تین بندے مرے نے حکومت فیصلہ کیتا ہے جتنے مدارس ہیں ان کی کڑی نگرانی رکھی جائے گی سکھر دی کتی دے بکھر نو بھوکے. واہ واہ سنج واہ واہ لعنت پوے اس حکومت دے. میں حیران ہاں بھائی مار گیا بم کوئی مدرسوں پر کڑی نگرانی رکھی جائے گی. ہوں ایمان نال دسو بھی تھانے دا جو یہ واقعہ ہو جائے تو حکومت یہ تو نہیں آخیا بھی تھندار دی بہت کڑی نگرانی رکھی جائے گی ہو سکتا ہے یہ پھر شوق چڑھ جائے. اچھا ادھر ویکو تو لاہور چی ہے بسنت اتے مرے نے کوئی 100 تو اتنے اتنے بندے تو 100 تو کئی 100 زخمی ہو گئے تو مرے بھی حرام موت مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. ہاں جی کسی نو ایویں پھر گئی تے ایویں پھر گئی تے بچہ مر گیا تے بڈھا مر گیا تے بڈھی مر گئی تے فلان ہو گیا پتہ نہیں کنے ایک مر گئے نے. وہ حکومت پاکستان نے خود اپنی سرپرستی وچ جشن بہارا کو تے لاہور چ ہوئی ہے بسنت اوتھے مرے نے کوئی 100 تو اتنے اتنے بندے تے 100 تو کئی 100 زخمی ہو گئے نے مرے بھی حرام موت مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. ہاں جی کسی نو ایویں پھر گئی تے ایویں پھر گئی تے بچہ مر گیا تے بڈھا مر گیا تے بڈھی مر گئی تے فلان ہو گیا پتہ نہیں کنے ایک مر گئے نے. وہ حکومت پاکستان نے خود اپنی سرپرستی وچ جشن بہارا سینکڑے مرن تے جشن بہارا جے ترے مر جاؤ مدرسوں پر کڑی نگرانی رکھی جائے. میں آنا ایمان نال یہ کوئی عجیب کتی جنس تیار ہوئی کھڑی ہے بھائی ایمان نال میں آنا میں رات ملتان بھی آ کے میں کہ میں جب کتی جنس آنا نا تو کتا ناراض ہونے لگ پہ وہ آدھا مرے اپنی جنس اصا آپ نہیں مرا دے یہ تو وہ بلائی نے اپنی جنسوں مرائی جاندے نے ہتھا نال توجہ نہیں فرمائی نے او میرے مولا. اچھا یارو میں تھوڑے تک سوال کرنا ایمان نال دسو تہاڈی حکومت اسلام دشمن تے ہے ہی کیا تہاڈی بھی سجن ہے اچھی بولو ہے یار تسا میرے ہاتھ وچ وکے تے نہیں بیٹھے ایویں بیان دے حق کے ایمان نال دسو اے اسلام دشمن جڑے 100 بندہ مسلمان اپنا قوم دا مرا کے آکھن جشن بہاراں ہے ہن انہاں نو تیرے نال دوستی ہوئی کہ دشمنی ہے جے دشمنی اے او جھلیا دشمن نو نہ ودھا نہ اینا لانتیاں وچ شریک ہو نہ اپنی اولاد وچ پا وینا پیا ہے دشمن نے اسلام دے وی قوم دے وی پھر کادے واسطے شرکت کیتی اونے میرا بیٹا پڑھ رہا ہے تے میں ضرور لگواؤں گا پیر صاحب دعا کریں لگ جاوے کیڑے کھاتے اسلام دشمنی تے قوم دشمنی دے کھاتے اچھی چا بولو اپنی عقل تے سبحان اللہ ہن اگے چلاں توجہ ہے اے تھوڑی تھوڑی لگدے ٹپدے سپرے کرنی پیندی ہے نا اگا موضوع بھی چلاونا ہوندا ہے ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر ویکھ سجنا رب وحدہ لا شریک مولا کافراں دی تے مومناں دی ونڈ کردیا سانو فرماندا ہے والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا فرماندا ہے جڑے میرے حبیب دے نال نے والذین معه جڑے رسول کریم دے نال کی مرنا ہے یار کی گل ہے اچھا یار تسا حرکت نہ کرو گل تسا بندے اگے انہاں نے مشکل نال ولنا میں تے تسا پھر ایویں ماسا جا اشارہ کردے جے پھر تواڈے ول ویکھن لگ پیندے نے تسی میرا وڑاوا نہ کٹو ہاں توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ ادھر ویکھو اللہ تعالی فرماندا ہے جڑے میرے حبیب دے نال نے اشداء علی الکفار کافراں تے سخت نے آپس وچ مہربان نے اے مومناں دی شان ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے دا مطلب اے جڑا کافراں واسطے وی مہربان ہوے او حضور دا نہیں حضور دا حضور دے صحابہ دے بارے حضرت خواجہ حسن بصری فرماندے نے میں صحابہ کرام نو ویکھیا اے انہاں دا کپڑا کسے کافر دے کپڑے نال لگ جاندا سی تے دھوندے سن ایتھے سی کپڑے نا آکھو کپڑے کافران دے پاؤن دینے ایتھے اے آکھو کافران دے پچھے لگ کے کپڑے لاؤن دینے اون پاون آلی گال گئی اون تے لاندی پئی ہر شے اور آیت مبارک سونا رب فرمان دے سنو ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا چاہے وہ اہل کتاب ہیں چاہے وہ مشرک سب کے سب جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے اور ساری مخلوق سے بدتر ہیں عزت ہے یا بیزتی بولو اوے کتیاں بلیاں سوراں جانوراں ساریاں تو کافراں نو بھیڑا آکھنا تے نا لے کے آکھنا نا لے کے اہل کتاب دا نا آیا کھڑا ہے وچ مشرکین دا نا آیا کھڑا ہے تے پھر فرماونا ساری مخلوق تو بد تر ہن دس خالق تعالی عزت دا مالک اینا سوران دی بے عزتی چاندہ ہو یا عزت پسند کردہ ہے یہ ہون ایتھو تک میں گل سمیت کے لے آن دیئے ہون اگلی گل سن کافر اے چاندے نے کہ کافران دی عزت انگریز اسے گل تے زور دے دیندہ ہے تعلیمی یہ ہوئی ہے قانون جمہوری توجہ ہے جمہوریت ایک لانتی نظام ہے جس دے اندر کوئی تمیز کافر دی، مومن دی، نیک دی، بد دی نہیں ہوندی. ہاں ووٹاں وچ سب برابر ہوندا ہے میں اوے چوڑا تے مسلمان ووٹاں وچ برابر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ دا ولی ایک پاس ہے، دو چکلے دیاں کنجریاں ایک پاس ہے، ووٹ کندے زیادہ ہون گے ہون؟ او دو جو ہو گئی ہاں، او ہویا اون دا ووٹ ہویا کلا، اون دے مقابلے وچ دو کنجریاں ووٹ چا دتے. ایڈا لانتی نظام جنہیں آن کے نیک بد ولی کافر مومن سب نو ایک چا کیتا ہوئے، اے نظام کفر دا ہو سکدا ہے یا رب دا ہو سکدا ہے؟ اج ایک شے دی وضاحت کرنا کرا، میرے تے اج سوال ہویا ہے تے بڑا اچھا سوال کیتا ہے محمد خان صاحب ہیں جلال پور بھٹیاں دے واڈے ارائیں مسجد وچ بیٹھے ساں تے انہاں آکھیا اے دسو بھی ووٹ لینا دینا جائز ہے کہ نہیں. میں انہاں نوں جڑی وضاحت کیتی تھوڑی جی تہانوں سنا دیاں، سنا چھڈا فرض ادا ہو جائے. میں کہا جناب انگریزی قانون، کمیونسٹ، سوشلزم، جننے غیر اسلامی نظام ہیں انہاں واسطے پھر کی مسئلہ بن گیا؟ کچھ چٹے اچھا توجہ نال بولو سبحان اللہ. کوئی غیر اسلامی نظام ہوے اون دی خاطر تے ووٹ لینا دینا ہویا ہی کفر جو ہویا، جو کفر دا قانون غیر اسلامی جو ہویا. لیکن میں اج وضاحت کرنا کہ اسلام کی لیے، اسلام کی خاطر ووٹ دینا بھی حرام، ووٹ لینا بھی حرام، اسلام کی خاطر ووٹ مانگنا بھی کفر اور دینا بھی کفر. لے پھر اج پیڑ پیا تے اج سنو پھر آئے اس رگڑے وچ بھاویں نورانی آوے تے بھاویں نیازی آوے تے بھاویں جیڑا ملہ آوے میں نہیں ویکھنا. سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہاں مینو ایک کہاں دے چشتی تو ایڈے بڑے بھا چپ خبردار، ان بتوں کو تم پوچھتے رہو، میں نبی کی شریعت کو پوچھنے والا ہوں. میں حق ویکھنا میں نہیں ویکھنا فلانے صاحب دے ترلے صاحب دے ملہ صاحب دے فلانے صاحب، نا نا نا اسائے ویکھنا سانو شریعت کی آکھ دی. جیڑا شریعت دے دائرے وچ آوے گا رہے گا او ساڈا امام ہے، اساں اودی عزت کران گے. ہاں تے جیڑا شریعت تو باہر نکلیا او خود اپنے آپ نو لوکاں دی زبان دا نشانہ بنا چھڈیا ہے. ادھر ویکھ سجنا، ووٹ دا مطلب کی ہوندا ہے؟ اگلے تو پوچھنا ہے، رائے لینی ہے، دس تینو فلانی گل قبول، کیڑا بندہ قبول ہے، اے قبول ہے یا نہیں، اے نظام قبول ہے یا نہیں، ایو ایویں ہوندا نا ووٹ، ایویں ہوندا ہے بھئی ہاں بھئی دس تینو قبول ہے یا نہیں. اسلام دے بارے، اسلام دے بارے اینا پوچھنا بھی کفر ہے کہ تینو قبول ہے یا نہیں؟ اسلام تے مومن تے ہوندا ہوے جنوں ہر صورت اسلام قبول ہوے. توجہ نہیں فرمائی میں تہاڈے تے سوال کرنا، جدوں اسلام اتر رہا سی اس لیے جدوں کوئی حکم آوندا سی نبی پاک صحابہ نو پوچھدے سن کہ صحابہ دسو چاہیدا جے کہ واپس کر دیاں؟ کدی حضور نے پوچھا ہے؟ تے اے ملاں تے قاضی نہ خدا راضی نہ رسول راضی، ملاں فلو شیطان، ملاں ڈیزل جنو آندے نے، اے کون ہے جڑا مومنا تو پوچھے توانو اسلام قبول ہے یا نہیں؟ ہاں جی پیپل پارٹی کو ووٹ دیں گے یا ہمیں دیں گے؟ مجرم لیگ کو دو گے یا ہمیں دو گے؟ اوئے نہ تے لعنت پوے میں نہ ملوندے تو پوچھنا، جدوں دین اتر رہا سی سید الانبیاء نو اختیار نہیں کہ پوچھن ہاں ابو بکر چاہی دے چور دا ہتھ کٹاونا یا نہیں کٹاونا واپس کر دیا، اوہ جیڑا اختیار سید الانبیاء نو نہیں اج دے ملہ کتوں مل گیا ہے؟ تے مومن وہ ہوندا ہے جیڑا اللہ رسول دے حکم دے اگے اے سمجھے ہی نہ کہ مینوں اختیار ہے. اگر اے کوئی سمجھدا ہے کہ مینوں اختیار ہے رد کرن دا یا قبول کرن دا, وہ کافر مومن نہیں. میں گل کیتی ہے نا, میں گل کیتی. تساں دنیا دا بندہ کوئی کڈ لیاؤ اس گل دا اگر توڑ پیش کر دے, میرے کیما کر کے تھٹ دیا جی. جاؤ کوئی دیوبندیاں چ کڈ لیاؤ, بریلویاں کڈ لیاؤ, کسے جماعت چ کڈ لیاؤ, وہ ثابت اینا کر دے کہ اسلام کے لیے ووٹ مانگنا اور ووٹ دینا یہ جائز ہے, کفر نہیں بنتا. میری زبان والے جاؤ کھلی چھٹی. اسے ووٹ دی لانت نال اج تعلیم دی لانت نال ایتھے تک پہنچ گئے ہاں کہ ہن اے مدرسیاں وچ وی ملہ پیر سارے حکومت نال رل کے ہو جی تمام مذاہب والوں کا احترام کرو. اے ہن سبق آ گئے نے ہر مذہب والا. ٹھیک ہے, ہن حوالے سنو, حوالے سنو, سنو سناوا حوالے. نویں نکور, نویں نویں نکور حوالے. ہاں جی ادھر ویکھیا نے ایکس پریس اخبار جمعت المبارک 19 جنوری 2007 لاہور دا. اے فورم چو خاص جناب اجلاس ہویا ہے. اے ملہ پشانو آپو اپنے پہلے نمبر دے بیٹھا ہے دیوبندی حنیف جالندھری ملتان خیر المدارس مدرسے دا محتم مہنوی حکومت شامل ہے. بیٹھا ہے داتا دربار دا خطیب بریلویاں دا. یہ بیٹھا جی ویکھنے چنج لگتا ہے جی امام غزالی بیٹھا ہے. یہ تھلے دا داماد قاضی تجوید الدین. یہ اگے بیٹھا ہے شیعاں دا نیاز نقوی. نقت لبدا کو نہیں تو نقوی پتہ نہیں کیوں اترا. بیٹھا ہے غیر مقلدان دا عبد الخبیر آزاد. تھلے بیٹھا دیو بندیاں دا شفیق مدنی. انت تسا جان دے ہو سو جی میں شیطان نو جان دے. ایک کندا پتر ہے لوگ آندے نے بھی جرنل زیاد ہے. اتھے ہن حکومت دے اے وزیر ہے مذہبی امور دا. مذہبی امور دا وزیر یعنی کیا مطلب کہ مذہبی امور دے خاتمے واسطے وزیر. اس پھر خطاب کیتا ہے تے ملا مہر لائی ہے. سارے ملا بیٹھ کے نا رل کے انہاں بولا بہت اچھے ہم ساتھ ہیں, قدم بڑھاؤ کنجر ہم تمہارے ساتھ ہیں. حکومت نے ایسا بہت سا مواد مارکیٹوں سے اٹھایا ہے جو فرقہ واریت کو پھیلانے کا سبب بن رہا تھا. ہم نے نہ صرف مسلمان فرقوں کے خلاف جاری ہونے والا لٹریچر اٹھایا بلکہ دوسرے مذاہب کے بارے میں لکھے گئے لٹریچر کو بھی قبضے میں لے لیا دوجے مذہباں دے خلاف. دوجے مذہب کیڑے نے؟ عیسائی, یہودی, سکھ. آخے اساں حکومت والیاں پوری محنت کیتی ہوئی ہے اساں دوسرے مذہب والیاں دے خلاف جڑی جڑی کتاب وچ لکھا ہے اساں او وی مارکیٹ چ چک لئیے. ایک ہور ضلع ساہیوال جان دیو. ساہیوال شہر ضلع دا ناظم ہے رائے حسن نواز کھرل ضلع ناظم. حکومت دی طرفوں اس نے اتھے کرایا ہے جلسہ اجلاس. مہمان خصوصی سید صفوان اللہ وفاقی وزیر ہاؤسنگ و تعمیرات. جلسہ کس تاریخ میں ہویا ہے؟ 10 فروری بروز ہفتہ 2 بجے دن اور پنجابی پروگرام. شرکائے محفل کہڑے کہڑے سن؟ غیر مقلدہ وہابیاں دا ضیاء اللہ شاہ بخاری, بریلویاں دا مفتی شکایت اقبال, وہ اپنا ولایت اقبال, تے دوجا بریلویاں دا ڈاکٹر ابراہیم سیالوی, پیر ابراہیم سیالوی, یہ ہوں پتہ نہیں بھی پیر سیال تو مہر لوائی سو یا ہیر سیال تو لوائی سو باہر اکھیں ایویں ہی ہو چوڑیاں دی طرفوں ڈاکٹر مائیکل برادری کٹھی پہ ہوں گی ہندواں دی طرفوں نائلا جے دیال ہندواں دی او سن دے اے ہے دی اے ہن سارے ہوئے نے اوتھے کٹھے حکومت دی طرف تے اوتے نا کی لکھیا ہے عقیدیاں دی سانج تے کل پاکستان بلے بلے بلے بلے بلے عقیدیاں دی کی مطلب ہندواں دا سکھاں دا چوڑیاں دا مسلماناں دا وہابیاں دا دیوبندیاں دا شیعاں دا سب دا عقیدہ سانجھا ہے مگے گل کرنا ہے میں ایویں مزدور آصف نوں رونا سا پیا ایتھے تے بتھیرے نے اچھا سجنو یہ دسو بھئی جنہاں دا کافراں نال عقیدہ سانجھا ہوے او مسلمان ہوندے نے یا کافر بولو بولو ہوں سارے چس نال نہیں پہ بولتے جہے کچھ سانجے بیٹھے جی دس چڈو مینو میں انہوں کا پاسا چڈ دینا اے او میرے مالک ایتھے لکھیا چٹھی دے اتنے روح کیا ہے اس کے بارے میں بتائے ایتھے تھڈو ایمان دا پتہ کوئی نہیں ایمان کی ہے کافراں نال عقیدے سانجھن اے آندا روح دس کی ہے چلو بھائی ہن سنگیا ادھر ویکھ او جے تعلیم انج دی تے نظام انج دا کہ عقیدے ملا سانجھے کیتی کھڑن حکومت والے تے سانجھے بن کے تے گئے جہنم نو جیڑے کافراں نال عقیدہ سانجھا رکھن گے او جہنم وچ ہی سانجھے جان گے کہ نہیں بولو اچھی اوئے ہن تہاڈا عقیدہ سانجھا ہے تے بال سکول وچ کیوں پیا جاندا ہے تے حکومت وچ کیوں پیا جاندا ہے سانجھا کرن دی خاطر آنکھوں گے چشتیا ڈھائی گھنٹے ولدا رہے ہیں آ وڑے دیتے نہیں تے آ چکر دیتے نہیں آ مکائیے ہی اوتھے میں ایمان جو تیرا بچاونا ہے میں ہور کی تو قسم خدا دی کر کے آنا ایمان نال دسو ہے وہ جتھے تواڈے ایڈے ایڈے ملاں انج دے کافر ہو جان اوتھے تھلے عوام دا کی حشر کرن گے تسا اپنی حکومت دی محنت ویکھو نہ چکلیاں تے پابندی نہ زنا تے پابندی نہ کسے ہور گناہ تے پابندی نہ کسے جرم تے پابندی نہ کسے ہور جگہ تے پہرا نہ کسے اپنے افسر تے پہرا کروڑا روپے غبن کیتی جاوے کوئی پہرا نہیں پہرا کتے کھلوتا ہے مسجد میں انٹیلیجنس وہ ایک نوی جنس وہ تمہیں جدو ہی دسن گے کسی مولوی دے جلسے میں مڑ اگلے دن ایک موضوع لایا ہے حکومت اور پولیس کی خدمت وہ اتنے موضوع پیا ہے لودرا چ لگا ہے تے لایا کیوں بھائی میں ایویں بہن لگا تو ایسا چو آ گیا تسا جی پہلو ایک تقریر کر گیا جی تو توبہ توبہ توبہ تو پتہ نہیں تسا کی کچھ آخیا ہے تو ہوں کسی نے کچھ نہیں آخنا میں ادھر روکنا سی تو مینو اگ لگ گئی پھر جو میرے کو ہو سکیا پھر سامنے بیٹھا تھی لکھن والا تو میں آخیا ہوئے اج مڑ لکھ کاغذ بھی پتہ لگے کوئی لکھی دے پیا وہ پھر موضوع سن کے ویکھو تو اندر کی لکھوایا ہے میں لکھوا کے اللہ دے فضل نال انہاں آخیا ہوں جلسہ نہیں ہون دینا ختم ہاں جلسہ ایک اتنے ہونا سی انہاں جنہاں کراونا سی انہاں دی شادی سی تے شادی وہ آ کے تے دولے دے بھرا نوں چک لے گیا جلسہ کہندا نہیں ہون دینا میں آکھیا جلیا میں سونے دی گل کرنا میرا جلسہ کیویں رک سکدا ہے لو قسم وعدہ اولا شریک دی عملہ سارا لودرا دا عملے دا عملہ تبدیل ہو گیا میرا جلسہ اس ہفتے پھر اوتھے ہی ہونا ہے کل پرسوں کل کل جمعرات ہے پرسوں چوتھ نو ہفتے والے دن اوتھے جلسہ ہے اسے تھان تھے رب آکھیا چل اوئے شاہی میری ہے تو کون ہے میری گل کرن والا نہ بولے گھر دے سنگیا قسم ذات دی جے ایمان بچاوڑ بچ جا اینا ڈاکواں تو ایتھے مدرسے اج قاتل بیٹھے نی آ نویں کتاب جیڑی ہن آئی ہے مطالعہ پاکستان مدرسے واسطے اون دے وچ لکھیا ہے ہر مذہب والے کے ساتھ پیار سے پیش آنا چاہیے تے اوہی مدرسے والے آندے نے جڑا چشتی دا نام لوے نا اونوں مدرسے دے ناراں دے او میں کہیا اتری دے کیا میں مذہب والا کو نہیں ایندا مطلب اے نکلیا اے شیطاناں دی تے کفر دی عزت کردے نے حق دی عزت نہیں کردے اصل گل اے دعا کرو اللہ رب العالمین سانو اپنے دین دی تے دین والےاں دی عزت کرن دی توفیق آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میں شوگر دا مریض ہاں تے بڑا پریشان بیٹھا ہاں اینا کافی اللہ تعالی توانو سانو محفوظ فرمائے بس تھک گیا دعا فرماو اللہم صلی علی سیدنا محمد کہ ایک دم سجنی اتے لکھ دم ویری ویری ویری ایک دم سجنی او بلیا لکھ دم ویری اتے ایک دے مارے مردے ¡Gracias! جڑی ایک پل آرام نہ دیندی